met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Als prinses Amalia met een vrouw wil trouwen, moet ze de troon opgeven. Dit past niet bij de normen en waarden van Nederland. Anno 2021 vindt de VVD, die er gisteren Kamervragen over heeft gesteld. We bespreken het met staatsrechtdeskundige Peter Reewinkel. De middeleeuwse denker Al-Ghazali is inspiratiebron voor miljoenen moslims. Theoloog en filosoof Gerco Tempelman werkte mee aan de vertaling van zijn autobiografie en legt ons uit waarom de denkbeelden van Al-Ghazali nog steeds actueel zijn. Dat zometeen eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn van de Islamitische Partij van de Eenheid is zondag aangehouden op verdenking van het beramen van een aanslag. Het doelwit was mogelijk demissionair premier Rutte, meldt het AD. Volgens de krant liep van Doorn door een buurt in Den Haag waar Rutte toen ook was. De dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging zegt dat van Doorn zich verdacht gedroeg. Daarom werd hij aangehouden. Het raadslid is inmiddels vrij na een nacht in de cel. Het Openbaar Ministerie heeft het bericht van het AD niet bevestigd. Een groep demonstranten heeft zich vandaag opnieuw verzameld voor het gesloten restaurant Waku Waku in Utrecht. De actievoerders steunen de eigenaar in zijn strijd tegen de verplichte coronapas in de horeca. Ik vind het gebruik van de QR-code, daar ben ik heel erg tegen. En ik wil de mensen steunen die besluit hebben genomen om er niet aan mee te doen en hun rug recht te houden. Gisteravond hadden zich ook mensen verzameld bij het Utrechtse restaurant om te voorkomen dat de politie de zaak zou sluiten. Inmiddels zijn de sloten van het restaurant door de gemeente Utrecht vervangen en is het restaurant wel dicht. Medewerkers van academische ziekenhuizen gaan dinsdag 26 oktober opnieuw staken voor meer salaris en minder werkdruk, zegt FNV Zorg. Worden dan weer zondagsdiensten gedraaid. Dat gebeurt ook vandaag in 7 grote academische ziekenhuizen. Kaartjeswebsite Ticketmaster vraagt zijn medewerkers die op kantoor willen werken om gevaccineerd te zijn tegen corona. Dat blijkt volgens nu.nl uit een interne mail. Ticketmaster verwacht wereldwijd dat personeel op de kantoren gevaccineerd is. Frederike Leeflang wordt de nieuwe voorzitter van de NPO. Ze volgt Julia Rijksman op, die op 1 januari vertrekt. Leeflang werkt nu in de top van de juridische tak van het bedrijf Deloitte. De weduwe van Apple-medeoprichter Steve Jobs trekt miljarden uit voor het klimaat. Laureen Powell Jobs investeert $3,5 miljard in een stichting die gemeenschappen gaat helpen die geraakt worden door klimaatverandering. Over een periode van 10 jaar gaat het geld naar initiatieven rond transport, woningen, voedselveiligheid en gezondheidszorg. Het vermogen van Laureen Powell Jobs wordt geschat op meer dan $20 miljard. Dat geld heeft ze geërfd na het overlijden van Steve Jobs 10 jaar geleden. Bijna 2/3 van de mensen in het verkeer leest onderweg wel eens berichten op zijn telefoon. Voor het ministerie van Infrastructuur hielden 1200 automobilisten, fietsers, bromfietsers en scooterrijders bij hoeveel berichten ze kregen en hoe belangrijk die waren. Ruim 80% vond ze onbelangrijk en toch las het merendeel die berichten wel geregeld. Bij meer dan de helft leidt dat tot langzame rijden, slingeren of zelfs een ongeluk. Vanochtend hield de politie op de Erasmusbrug in Rotterdam een waarschuwingsactie voor fietsers. Ik ben een waarschuwing aan het uitschrijven voor dat deze jonge dame met een telefoon fietste op de Erasmusbrug. Dus daar geven we vandaag een waarschuwing voor. Ja, wist je dat het niet mocht? Nee, eigenlijk niet. Nee. Doe je het vaker? Nee, niet echt. Het weer, geregeld zon, maar in het zuiden en aan zee wat meer bewolking en kans op een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Morgen neemt de wind vooral in het noordelijk kustgebied flink toe. Mogelijk tot stormachtig met kans op zware windstoten. Het wordt morgen maximaal 16 graden met eerst regen en later ook af en toe zon. Dankjewel Dorald. Voor de ANWB Verkeersinformatie gaan we naar Robert Vriezen. Goedemiddag Robert. Goedemiddag Micha. Een kwartiertje vertraging voor het verkeer op de A15. Vanuit Gorkum naar Rotterdam wordt er langzaam gereden. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam over 4 kilometer. En 10 minuten vertraging. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum vielen tussen Lexmond en Noorderloos 4 kilometer. Ster. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Beste ondernemer, word je ook enthousiast van een boekhoudplatform dat je tijd en geld bespaart? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op meer tijd voor je ambitie, enthousiaste medewerkers en een hoge mate van brightness. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Micha Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Er moet zo snel mogelijk Europese wetgeving komen om reclames voor ongezonde producten te verbieden. En daarom luiden consumentenorganisaties uit 10 Europese landen samen de noodklok. Want 1 op de 3 kinderen heeft obesitas of overgewicht. Straks meer. En in 25 jaar tijd is de lichtvervuiling met bijna 50% toegenomen. Hoe meet je dat en hoe schadelijk is het voor de natuur? We vragen het zo meteen aan wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak. Tot 4 uur is dit... Als kroonprinses Amalia wil trouwen met een vrouw, moet zij de troon opgeven. Dit standpunt nam de regering 20 jaar geleden in bij de behandeling van de wet van het homohuwelijk. Tijd om dit standpunt te herzien, roepen nu verschillende politieke partijen. En daarom... 5 vragen over... De noodzaak van het koninklijk nageslacht. En die vragen stellen we aan Peter Reewinkel, staatsrechtkenner en PvdA-prominent. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de ophef is ontstaan naar aanleiding van uw boek Amalia de plicht roept. VVD-Kamerleden stellen er nu vragen over. Verbaast het u dat zij aan de bel trekken? Nee, dat verbaast me niet. Zij doen het. Ik begreep dat ook vanuit D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks nu vragen zijn gesteld. Al bijna 20 jaar kun je trouwen met iemand van gelijk geslacht. En bij de openstelling van het burgerlijk huwelijk, dus de invoering van het homohuwelijk is aan de orde geweest. Of dat ook voor een troonopvolger of voor de koning gold. En toen is, dus 20 jaar geleden, tegen de Eerste Kamer gezegd... ja, dan gaat het recht op troonopvolging of het koningschap verloren. En omdat ik in mijn boek het verlies van het recht op troonopvolging behandel... heb ik dat regeringsstandpunt van toen, dus dat regeringsstandpunt van 2000, vermeld. Ja. 5 vragen, daar gaan we. 1. Ja, want hoe is het nou op dit moment precies geregeld? Nu is dus het zo geregeld dat bij een troonopvolg of bij een koning, wanneer die een huwelijk van gelijk geslacht aangaat, dat recht op troonopvolging of het koningschap verloren gaat. Zo is het regeringsstandpunt van 20 jaar geleden geweest. Dat was dus aan de orde voordat Amalia werd geboren. Het heeft dus ook helemaal niets met haar te maken. Ik wil ook niet over haar speculeren. Maar dat is het regeringsstandpunt wat bij troonopvolgers... Of bijvoorbeeld voor een koning nu zou gelden. Ja, dus dat regeringsstandpunt is 20 jaar geleden bedacht. 2. Maar wat is de achterliggende gedachte daarbij? Nou, er werd in de Eerste Kamer 20 jaar geleden heel uitdrukkelijk naar geïnformeerd. Naar de gevolgen dus van een homohuwelijk, zo noem ik het nu maar even. Voor een troonopvolger of voor een koning. De gedachte was dat bij zo'n huwelijk op voorhand vast zou staan dat geen kinderen geboren zouden kunnen worden. Nou, we weten allemaal nu 20 jaar later dat ook binnen dergelijke huwelijken wel degelijk kinderen worden geboren. En bovendien dat vaak ook wel andere troonopvolgers beschikbaar zijn. Ja. 3. Want wat is de consequentie voor de Nederlandse troonopvolger op het moment dat zij toch met een vrouw trouwt en een kind krijgt? Dus als dat nageslacht er wel komt... dan ben je geen troonopvolger meer. En dat zou dus dan zijn volgens dat 20 jaar oude regeringsstandpunt. Dus dat maakt onderdeel van de wetsgeschiedenis uit en dat telt. Dat zou dus dan zijn dat je geen troonopvolger meer bent, omdat uit zo'n huwelijk geen kinderen geboren zouden kunnen worden, dan wel het voor de troonopvolging ook verder lastig zou zijn. En er werd al in 2000, dus 20 jaar geleden, al van gezegd: er is toch altijd wel een troonopvolger te vinden. Homoseksualiteit, dat werd door een Eerste Kamerlid toen gezegd: homoseksualiteit komt bij 1 op de 20 mensen voor. Nou, niet het hele koningshuis zal uit homoseksuele mannen en lesbische vrouwen ooit bestaan. 4. Is eigenlijk bekend hoe het koningshuis hier zelf tegenaan kijkt? Nou ja, het gaat uiteindelijk om de ministeriële verantwoordelijkheid en de standpunten die bij wetgeving worden ingenomen. Het blijkt nu dus dat verschillende partijen, 4 partijen zelfs al, over dat standpunt, met dat standpunt van 2000 ongelukkig zijn en dat willen bijstellen. Maar koning Willem-Alexander en ook koning Maxima hebben zich de afgelopen jaren heel positief naar de homogemeenschap opgesteld. Dus ik weet het niet. Ook daar moet ik maar niet over gaan speculeren. Maar dat weet ik wel, dat ze een echte hand wel naar de homogemeenschap ook in de afgelopen jaren hebben gereikt. Nou, toch nog een klein beetje speculeren, want naar aanleiding van uw boek worden er nu dus Kamervragen over gesteld. 5. U denkt dus wel dat het iets gaat veranderen? Ik denk dat er op termijn vast iets gaat veranderen. Het is goed dat 4 partijen het nu al hebben opgepikt. Het standpunt blijkt niet houdbaar te zijn. Dat werd dus 20 jaar geleden ook al gezegd. Toen werd het al bekritiseerd. En het zou echt goed zijn als dat regeringsstandpunt van toen zou worden herzien. Ja, dat waren de 5 belangrijkste vragen. Maar dan toch even, ja, Job Cohen zegende ooit het eerste homohuwelijk van Nederland in. Toch opvallend dat hij dit voorbehoud maakte. Maar hij was toen staatssecretaris van Justitie. Ja, dat heeft hij namens de regering gedaan. Misschien heeft men het toen ook niet helemaal kunnen overzien. Maar nogmaals, meteen brak er al een discussie los en werd het bijvoorbeeld door staatsrechtgeleerden onlogisch betwistbaar genoemd. En het is ook onlogisch en betwistbaar dat nu dus in het burgerlijk wetboek, dat is het homohuwelijk, de openstelling, zo moet ik het beter zeggen, de openstelling van het huwelijk, van het burgerlijk huwelijk, heeft mogelijk gemaakt dat in het burgerlijk wetboek van een ander begrip van het huwelijk wordt uitgegaan dan in de grondwet. Dat is ook onlogisch en betwistbaar. Ja. En de regel is bedacht om het nageslacht niet in gevaar te brengen. Dat is dus de belangrijkste reden. Maar ja, als we kijken naar het verleden, is het nageslacht van de Nederlandse troonopvolging wel eens in gevaar geweest? Nou, dat is wel eens het geval geweest. Want ook in mijn boek zeg ik, ten tijde van Wilhelmina, de jonge Juliana, was de koninklijke familie klein en kwetsbaar. En er is zelfs sprake van geweest dat de troon in Duitse handen over zou gaan. Maar er is nu een hele rij aan troonopvolgers. En ook met de wetgeving die nu de omvang van het koninklijk huis regelt, lijkt voorlopig echt dat koninklijk huis nog zodanig groot te zijn dat er ook, als de nood aan de man zou komen, zeker een andere troonopvolger te vinden zou zijn. Ja. Samenwonen wacht dus wel. Stel, daar komt een kind uit voort zonder huwelijk. Moet ze dan de troon opgeven? Nou, je komt in hele ingewikkelde discussies terecht. Ja. Want dan is weer de vraag, wordt dat kind erkend door de vader? Of dat kan zelfs min of meer tegen de wil van de vader gebeuren, met een verzoek tot vaststelling van het vaderschap. Dus dan kan de rechter het doen. Je moet dus wel een wettige nakomeling zijn. En alleen wettige nakomelingen komen voor de troonopvolging in aanmerking. Het is een hele ingewikkelde discussie. Want die grondwet kent dus ook weer niet het geregistreerd partnerschap. Daarover staat ook niks in de grondwet. Ook niet als het de koning of een troonopvolger raakt. En het gekke is dan dat kinderen uit een geregistreerd partnerschap wettige nakomelingen zijn. Dus voor de op die grond gewoon voor de troonopvolging in aanmerking zouden komen. Dus het is gewoon niet goed geregeld op dit moment. En hebben we ooit eigenlijk een homoseksuele troonopvolger gehad? Nou ja, ook daar moet ik me niet te veel over gaan speculeren. Maar er waren bij Willem II natuurlijk wel aanwijzingen voor. Er werd in zijn tijd wel over onnatuur gesproken, in zijn geval. Maar daar moet ik verder maar een beetje buiten blijven. Wat ik heb gedaan in mijn boek is dat ik het vanuit staatsrechtelijk oogpunt heb benaderd. Vanuit staatsrechtelijk oogpunt dus heb gekeken van nou, wanneer kan troonopvolging of koningschap verloren gaan. En ja, dan ontkom je er niet aan om dat regeringsstandpunt van 20 jaar geleden te vermelden. Anders zou ik onvolledig zijn geweest. Tot slot, nog even persoonlijk. U bent prominent politicus. U bent zelf openlijk homoseksueel. Vindt u het niet discriminerend dat de troonopvolger dus niet met iemand van het eigen geslacht mag trouwen? Nou, ik vind het niet goed. Het is niet goed geregeld. Het kan natuurlijk ook binnen een koningshuis voorkomen. Het is nu gewoon niet goed geregeld. Het is ongemakkelijk. Het is ook ongemakkelijk voor Amalia dat ze met dit oude regeringsstandpunt dus nu wordt geconfronteerd. Dat anderen dat ooit kunnen meemaken. Dus dat zou je los van de persoon beter moeten regelen. Dankjewel. Peter Reewinkel, auteur van het boek Amalia, de plicht roept. Van 40 jaar geleden en start me up. Mag het licht uit? Ja, Twan? Nee, voorlopig niet. Oh, en dan moet je hem afmaken. Ja, de dijk, wat wou je zeggen? Ja, okay. Als ik hier mijn armen sluit. Oh. De hoeveelheid lichtvervuiling is de afgelopen 25 jaar met 49% toegenomen. En dat heeft verregaande gevolgen voor de natuur. We praten erover met Adriaan ter Braak, wetenschapsjournalist van Quest. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Lichtvervuiling, waar moeten we dan ook weer aan denken? Nou, als je kijkt van bovenaf naar of van een hele grote hoogte of vanaf een andere planeet, vanaf de maan naar de aarde, 's nachts, dan zie je in één keer dat er overal licht is. En dat was vroeger niet zo. En dat noemen we vervuiling, omdat het schadelijk kan zijn voor bijvoorbeeld diersoorten. Roofdieren hebben er bijvoorbeeld heel veel baat bij dat ze nu in één keer in het donker kunnen jagen. En dat kan weer de biodiversiteit verstoren. En ook voor mensen is het eigenlijk helemaal niet goed om heel veel bloot te worden gesteld aan licht, om maar wat te noemen. Dus dat eigenlijk, lichtvervuiling. Ja. Dus je grijpt eigenlijk in op de natuur, op natuurlijke processen. Ja, eigenlijk wel. En dat is natuurlijk ook logisch dat we dat als mens doen, maar het loopt een beetje de spuigaten uit. En jij zegt net, het is 49%. Het is eigenlijk minstens 49%. Ze zijn tot die conclusie gekomen, de Britse wetenschappers, op basis van satellietbeelden. Ze hebben gewoon gekeken naar wat zeggen de beelden van 25 jaar geleden. En we leggen de beelden van nu ernaast en we zien dat het veel lichter is. Maar dat zijn alleen lichten die niet ledlicht zijn. Want ledlicht kan niet worden gevangen door zo'n satellietsensor. Dus ze schatten eigenlijk dat het echt is verviervoudigd of iets dergelijks. En dat is wel echt heel erg flink. Ja, want vandaag was ook in het nieuws dat bij 7 op de 10 bedrijven het licht 's nachts gewoon brandt. Ja, dat is eigenlijk ook heel bizar inderdaad. Hè? Want dat wordt steeds minder in de westerse wereld. We worden wat bewuster van het belang van duisternis. Terwijl je ziet bij in delen van de wereld waarin de economie echt aan het groeien is. Kijk naar Azië, Afrika. Daar wordt het nu veel en veel meer. Dat is ook een associatie die men blijkbaar heeft met welvaart, dat de lichten altijd branden. Terwijl Duitsland, daar brandt steeds minder licht. Omdat daar dus gewoon het bewustzijn komt van het mag ook donker zijn. Ja, dus dat is wel een hele geestige, opmerkelijke ontwikkeling. En wat moeten we doen? Wat kunnen we allemaal doen? Nou, minder licht gebruiken natuurlijk. Maar een van de oplossingen ligt eigenlijk heel erg voor de hand. Omdat het meeste licht dus steeds meer ledlicht wordt. En ledlicht kun je ook dat kun je dimmen. Dus je zou ook kunnen zeggen, we houden het licht zo, maar laten we nou eens een keer allemaal gewoon een kwart minder licht gebruiken door het gewoon wat zachter te zetten en het 's nachts uit te zetten. Dat zal heel veel schelen. Ja, Earth Hour, hè, is een van de initiatieven. Ja. En de nacht van de nacht. Dan doen we de lampen even uit. Ja, ik vind het ook wel wat hebben. Eigenlijk niet eens vanwege de langere termijn gevolgen, maar ook gewoon, je moet ook een beetje kunnen genieten van de duisternis, vind ik af en toe. En van dat je geen impulsen hebt. Het hoeft niet altijd allemaal maar te branden en actief te zijn, toch? Ja. En jij noemt specifiek Duitsland. Hoe doen wij het in Nederland? Is dat bekend? Wij doen het alweer eigenlijk heel slecht op dat gebied. En wij produceren juist heel veel licht weer. Ja, het is echt. Nederland is altijd de vreemde eend in de bijt ergens. Heel grappig, ja. En dan de kinderen die nu worden geboren, zullen tijdens hun leven gemiddeld 7 keer vaker worden blootgesteld aan hittegolven dan mensen die zijn geboren in 1960. Blijkt uit een groot internationaal wetenschappelijk onderzoek. Werd gisteren gepubliceerd in het tijdschrift Science. Ik vond het wel schokkend wat ik daar las. Ja, het is ook schokkend. Maar het wordt een beetje, je valt een beetje in de herhaling op een gegeven moment als je dat blijft aankaarten natuurlijk. Maar dit is weer een ander soort onderzoek van een Belgische wetenschapper. Onder leider van een Belgische wetenschapper. Hebben meerdere universiteiten aan meegewerkt. En die hebben eigenlijk de klimaatwetenschap op meerdere gebieden. Dus je hebt het over hittegolven, bosbranden, overstromingen, cyclonen, mislukte oogsten, dat soort dingen. Dat hebben ze gelegd naast allerlei demografische gegevens. En toen gewoon gekeken, hoe heeft zich dit ontwikkeld door de jaren heen? En wat zijn de prognoses met dat we weten dat we minstens 1,5 graad warmer gaat worden hier op aarde? En zo zijn ze met heel veel secuur rekenwerk gekomen op wat jij zegt. En er is nog veel meer over te vertellen. Want inderdaad, als je nu kijkt naar, je zei net de afgelopen 25 jaar. Ik zei 7 kinderen die dus nu worden geboren. Ja. Als je het vergelijkt met mensen die in 1960 zijn geboren. Ja, precies, afgelopen 60 jaar. Ja. Zeven keer vaker hittegolf zullen ze meemaken. 3 keer vaker overstromingen. Ja, dat is. En ook zelfs al in, als je kijkt naar, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen 5 jaar, dan zie je dus ook dat de kinderen die geboren zijn in Europa en Centraal-Azië, dat die bijvoorbeeld 4 keer vaker worden geconfronteerd met een natuurramp of een overstroming. Terwijl als je kijkt naar mensen in Afrika, dan is dat weer 7 keer. Dus het is ook nog demografisch heel erg verschillend. Dat kun je daar ook uithalen. En mensen in Afrika krijgen ook zelfs 50 keer vaker hittegolven voor hun kiezen nu. Dus het is echt ongelooflijk wat er allemaal uit het rapport rolt. Dat is echt niet te doen. Ja, maar eigenlijk zijn allemaal dingen die we eigenlijk al wel konden zien aankomen. Ja, die we eigenlijk al wisten. Wel. En wat grappige is, dat konden we dus inderdaad zien aankomen, maar we hebben het altijd over de toekomst. Hè. Oh, dit gaan we later, gaan we daar heel erg veel last van krijgen. De latere generaties. Maar intussen zijn we het al zo lang. Ja, we hebben het er al zo lang over dat we langzaamaan de toekomst in zijn gerold. En we ondervinden nu die gevolgen daarvan. En we moeten dus nu ingrijpen. Ja. Dus the future is now, maar dan op een iets minder vrolijke manier dan normaal. Ja. Nou, dus volledig terecht dat die kinderen gewoon de straat op gaan om te demonstreren. Oh ja, nee, absoluut. Dat vind ik ook. Daar ben ik het sowieso helemaal mee eens. Ja, nee, zeker. Welke patronen kunnen we ontdekken in de carrières van succesvolle kunstenaars en wetenschappers? Ja, Twan, zit jij in je meest succesvolle periode nu of ligt dat achter ons? Bij mij ligt die ver achter mij, ja. Maar ik weet niet of ons, van jou moet die nog komen. En van jou, Adriaan, zit jij er middenin? Ik hoop dat die nog komt, anders was het wel een teleurstellende gewaarwording. Loopt het af met de sissen. Onderzoekers van Northwestern University die hebben dit geanalyseerd, die patronen dus, in die carrières van succesvolle mensen, met behulp van kunstmatige intelligentie. Nou ja, willen wij natuurlijk weten, welke patronen hebben ze ontdekt? Ja, het is heel grappig inderdaad. En succesvolle mensen, ze hebben het onderverdeeld in 3 verschillende groepen. Dus wetenschappers, dat waren ongeveer 20.000. Regisseurs, pak een beetje 4.000. En kunstenaars, dat waren ongeveer 2.000. Die hebben ze dus ook allemaal op een andere manier in de eerste instantie geanalyseerd. Dus bij wetenschappers kijk je naar hoe vaak word je geciteerd en dat soort dingen. Bij regisseurs kijk je naar de cijfers op IMDb en op plots en dat soort dingen. Dat laten ze allemaal kunstmatige intelligentie uitvogelen. En bij kunstenaars kijken ze naar bijvoorbeeld een schilderij. Dan laten ze een neuraal netwerk kijken naar wat zijn de verschillen tussen deze schilderijen en zo allerlei stijlen optuigen om te kijken van hoe kunnen we dat klassificeren. En blijkt dus dat in alle 3 de groepen je dus inderdaad een patroon kan zien als iemand succes heeft. En dat begint eigenlijk bij een periode van verkennen, dus heel breed. Eigenlijk een beetje aanklooien. Aankloten, wat kan ik? Ja. Vervolgens gaat dat langzaam over in een periode van verdieping. Van oh, hier ben ik goed in, dat ga ik niet doen. En het begin van die periode, dat is vaak waarin ze het succesvol zijn. Want dan hebben ze waarschijnlijk iets te pakken waarvan ze denken, hey, dit werkt. En dan gaan ze daar heel lang mee door. Dat is heel grappig om te zien. Dat is interessant, hè? Bij Van Gogh zie je dan voorbeelden? Ja, die heeft zijn beste werken in 2 jaar geschilderd, volgens mij. Ja. En dat zie je ook aan de veilingprijzen. Dat hebben ze ook meegenomen. En Einstein deed zijn grootste ontdekkingen binnen een jaar. 4 grote ontdekkingen. Ja, dat is ook in de wetenschapswereld. Zoiets heel iconisch van het gouden jaar. Ja. Ja, maar kun je zoiets sturen? Nee, dat lijkt me dus niet. Maar misschien als je dus zou weten van ik ga straks over van een periode van verdieping naar of een periode van verkenning naar een periode van verdieping, dan zou ik misschien wel dan mijn hot streak kunnen hebben, zoals ze dat noemen. Maar sturen kun je natuurlijk nooit. Ik denk dat het altijd iets is wat je achteraf bekijkt. Dat is ook hoe die studie is opgetuigd. Het is echt achteraf bekijken. Het heeft niet echt voorspellende gaves. Dus dat is wel jammer. Ja, dat vond ik wel interessant aan. Dat je dus ziet van het is dus discontinu. Het is niet één stijgende lijn. Nee. Het is gebeurt gewoon soms heel erg geclusterd. Ja, dat is vaak ook werken. Ook vooral ik heb dan enigszins ervaring in de wetenschap. Het is ook vaak heel geclusterd en houtje touwtje en het stokt even en dan gaat het weer heel snel. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Tot volgende week. Adriaan ter Braak was dat van Quest. look right at you, baby. But here's my number. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Waarom weten we zo weinig van de islam? Filosoof en theoloog Gerco Tempelman wil het gedachtegoed van de middeleeuwse denker Al-Ghazali nieuw leven inblazen. En over een uur is er weer een spreekuur vandaag met huisarts Roy Beijer. Dus heb je vragen over corona of andere medische zaken, laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. 1 minuut over alle drie het nieuws met Dorot Megens. Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn van de Islamitische Partij van de Eenheid heeft de nacht in de cel gezeten op verdenking van het beramen van een aanslag. Hij werd zondag aangehouden toen hij zich verdacht zou hebben opgehouden in Den Haag. Het doelwit was mogelijk demissionair premier Rutte, meldt het AD. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn vannacht ruim 700 migranten aangekomen. De meeste van hen zaten op een vissersboot. Andere migranten zaten op kleinere bootjes. Volgens Italiaanse media komt de grote boot uit Libië. Medewerkers van academische ziekenhuizen gaan dinsdag 26 oktober opnieuw staken voor meer salaris en minder werkdruk, meldt FNV Zorg. Worden dan weer zondagsdiensten gedraaid? Dat gebeurt ook vandaag in 7 grote academische ziekenhuizen. En kaartjeswebsite Ticketmaster vraagt zijn medewerkers die op kantoor willen werken om gevaccineerd te zijn tegen corona. Dat blijkt volgens nu.nl uit een interne mail. Alleen bij uitzondering kan iemand komen werken met een negatieve test. En dan ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. Er is vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Daar staat nu 5 kilometer file en de vertraging is een kwartier. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Dat Mohammed wordt beschouwd als de belangrijkste persoon binnen de islam, dat zullen veel niet-moslims in Nederland nog wel weten. Maar daarna houdt bij veel mensen de kennis over dit geloof wel op. En dat is jammer, want op het gebied van wetenschap, filosofie en spiritualiteit zijn westerse culturen enorm schatplichtig aan de islam. Hoog tijd voor een bijspijkercursus vindt filosoof en theoloog Gerco Tempelman. En met het boek Verlost van Onzin wil hij het islamitische denken breder toegankelijk maken voor zowel atheïsten, christenen, joden, maar ook voor moslims zelf. Gerco, fijn dat je de band. Yes. Je noemt jezelf ongeneeslijk religieus. Ja, dat is waar. Met welke religie heb je zelf het meeste? Ik ben opgegroeid in een gereformeerd bolwerk, zou je wel kunnen zeggen. Laatste zeil van Nederland, wordt wel eens gezegd. En ik ging filosofie en theologie studeren in Amsterdam. De christelijke traditie is mijn thuis en mijn zoektocht is in die traditie. Ja, zo ben je dus opgegroeid. En met welk beeld van de islam ben jij zelf opgegroeid? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk als iets in dat gereformeerde milieu geldt ook eigenlijk alles wat niet gereformeerd is al snel als echt fout, zeg maar. Dat is toch al wat zwart-witter, zeker als je kind ook bent. En de islam die viel daar wel onder, ja. Ik kwam ook geen moslims tegen of zo vroeger. Nee. Waarom hebben wij in de samenleving een te beperkt, misschien wel negatief beeld van de islam? Ja, nou ja, goed, te beginnen bij de actualiteit komt natuurlijk omdat er veel nieuws is over de islam, waarin de islam er niet goed van afkomt. Interessanter wordt het als je daar wat meer historisch naar gaat kijken. Hè? Is dat misschien ook op een bepaalde manier zo gegroeid? Dat is een hele grote vraag die je nooit helemaal afdoende kunt beantwoorden. Maar een van de antwoordrichtingen is dan wel, wordt dan teruggegrepen op de tijd van Al-Ghazali, tijd van de kruistochten ook. Waarin er echt twee grote machtsblokken begonnen te ontstaan. Hè? De islamitische wereld en de christelijke wereld. En daarvan wordt wel gezegd dat daar werkt wel echt wat een en ander van door. Ja. En waarom vind je het belangrijk om dat islamitische denken wat toegankelijker te maken? Nou ja, kijk, ik vind het armoedig überhaupt in Nederland dat er steeds meer scholen ook zijn waarin godsdienstonderwijs in welke vorm dan ook gewoon niet meer wordt aangeboden. Dat betekent dat er genoeg kinderen en jongvolwassenen in Nederland rondlopen die echt van de hoed nog de rand weten als het gaat om grote godsdiensten. Ja, dan heb je volgens mij echt een grote blinde vlek als je in deze wereld wil bewegen. Dus dat is één goede reden. Tweede reden is ja, een beetje meer persoonlijk ook. Ik heb me laten inspireren ook wel een beetje door die traditie. Ik heb ontdekt dat daar in de spirituele tradities van de islam, maar ook van het christendom, veel meer interessant te halen valt dan ik ooit had verwacht. En dat is iets waar ik denk dat het, waarvan ik denk dat het goed is om dat met elkaar wat beter te weten. En in de derde plaats, omdat, nou ja, wat jij net al zei, Michel, wij zijn heel schatplichtig eigenlijk. Het westers-Europese denken heeft heel veel kunnen overnemen dankzij de islamitische beschaving van die eeuwen daarvoor. Ja, dat dus helemaal weg is gewerkt uit elke vorm van geschiedenisboek. Dat stemt tot nadenken, zou ik kunnen zeggen. Ja. Ja, want eventjes over die islamitische denker, Al-Ghazali. Middeleeuwse denker, middeleeuwse filosoof. Wat weten we over hem? Vrij veel. Het is een bekende naam, namelijk in de islam. Heel veel moslims zullen ook boeken van Ghazali op de plank hebben staan. Vooral als een theologische werk, daar heeft hij veel over geschreven. Zijn filosofische werk is wat minder bekend binnen de islam, ook onder moslims. Is weer iets bekender in het Westen af en toe, maar vooral bij het anti-islam geluid. Hè. Ayaan Hirsi Ali bijvoorbeeld, die komt nog wel eens met Ghazali op de proppen. En dan is het een gevaarlijke filosoof die tegen elke vorm van rationaliteit en wetenschap is. Dus de bronnen over hem zijn heel uitgebreid. En de bronnen van hem, dat is het boeiende helemaal van deze denker, die zijn nog uitgebreider, want hij heeft gewoon ontzettend veel geschreven. Waaronder dus een autobiografie. En dat doet eigenlijk niemand in die periode. Over zichzelf schrijven. Dat is echt iets van vandaag. Waarom hij wel? Dat is een goede vraag. Ik weet niet of daar een duidelijk antwoord op is. Het maakt wel dat hij een vreemde eend in de bijt is in die periode. En dat hij daarom ook voor jonge moslims vandaag, in Nederland ook, steeds meer aan gaat spreken. Want hij praat gewoon over zichzelf alsof hij iemand is uit de 21ste eeuw. En over zijn spirituele en religieuze en intellectuele zoektocht maakt hem heel toegankelijk. Ja, want dat vind ik er mooi aan. Hij is twijfelend, hè? Hij is niet bedweterig. Nee. Herken je dat? Ja, enorm. Ja, zeker. Ja. Want hoe ben jij daar zelf mee omgegaan? Kijk, toen ik uit mijn gereformeerde milieu kwam en in Amsterdam ging studeren, toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk grappig, hè? Veel van mijn overtuiging ging op de helling. Maar ik werd opeens bewust van dat ik omgeven was door mensen die eigenlijk net zo stellig waren in hun overtuigingen. Maar dan van een andere signatuur. Bijvoorbeeld dat filosofie en religie niet echt samengaan of zo. En mijn voelspriet was natuurlijk getriggerd vanuit vroeger. Dat ik dacht, ja, die stelligheid die ga ik niet nog een keer opzoeken. Want die vond ik nou juist een beetje te beklemmend. Dus ik ben veel meer zoekend aan de slag gegaan. En dat zie je bij hem inderdaad ook heel erg terug. Maar dat heeft je ook verrijkt dus. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, ja. En ik denk dat we met z'n allen kunnen begrijpen dat spiritualiteit en religie en de zin van het bestaan, dat een eeuwige zoektocht is voor iedereen. En dat religies natuurlijk geen blokken zijn die daar een soort antwoorden set voor leveren, waar je dan nooit meer over na hoeft te denken. Maar dat tradities zijn waarin mensen getraind zijn in deze vragen. Ja. Want de islam is natuurlijk een eeuwoud geloof. Maar veel later, 17e eeuw, heeft het islamitische denken zich erg ontwikkeld. Hoe zit dat? 7e eeuw, denk ik. Nee. Ja, vanaf de 17e eeuw toch een beetje? Het islamitische denken? Ja, dat zich echt heeft ontwikkeld, het denken, de islam. Nee, dat is wel eerder. Hè. Dus met de opkomst van Mohammed begon er een heel groot Arabisch Rijk te ontstaan. En die hebben eigenlijk de wereld overgenomen, de bekende wereld van die tijd. En in de nasleep daarvan, laten we zeggen 150 jaar na Mohammed, is daar een enorme intellectuele traditie uit ontstaan. Die gebruik hebben gemaakt van de Griekse bronnen en de kennis uit Egypte enzovoort. En toen was Bagdad als hoofdstad eigenlijk het centrum van de intellectuele beschaving in de wereld. Ja. Want je zegt eigenlijk van aan de ene kant is hij aan het twijfelen, is hij aan het zoeken, hè, Ghazali. Maar tegelijkertijd wordt hij iemand genoemd die eigenhandig het islamitische vrije denken de nek omdraaide. Ja. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat is ook wel. Daar klopt eigenlijk gewoon geen hout van. Dat is eigenlijk het verhaal. En de vraag is een beetje, hoe kan het dat veel mensen, Dan Brown, Salman Rushdie, grote schrijvers, grote denkers ook, dat zonder straffeloos gewoon kunnen roepen eigenlijk. Het is echt pertinente onzin. Wat hij wel doet, Ghazali, is dat hij kritisch is op wat wetenschap en filosofie vermag. Dus wat je kunt bereiken aan kennis, maar ook aan zingeving, met behulp van je ratio. En dat doet hij aan de hand van een analyse van een argument. Dat is een causaliteitsargument. Dat is verder inhoudelijk, gaat dat heel diep. Maar wat interessant is dat hetzelfde argument door een Europees westerse denker, David Hume, in de verlichting eigenlijk een van de belangrijkste argumenten wordt om de verlichting aan te jagen, zou je kunnen zeggen. Het is hetzelfde argument. En van Ghazali zeggen we, het is een gevaarlijke gek. En van David Hume zeggen we, de hele wereld zou zo verlicht moeten zijn als wij, met hetzelfde argument. Maar dat gevaarlijke zit er dan in dat hij eigenlijk zegt, de antwoorden vind ik niet in theologie, in filosofie. Het gevaarlijke is dat hij zegt, rationaliteit, filosofie en wetenschap, die hebben hun beperkingen. Er zit een grens aan en ik, zegt hij dan, ik ben geen zin in wat er gebeurt na die grens. En dan komt hij inderdaad niet bij theologie uit, komt hij ook niet bij filosofie uit, komt hij in het domein van wat in de islam dan het soefisme is. Hè? Toch wat mystiekere en het zoeken, veel meer het zoeken en het oefenen, praxis oefenen. Ja. Maar wat moeten wij hier nou mee, concreet? Ja. Wat kunnen wij van hem leren? Waar hij inspirerend in is, is dat hij open en eerlijk is in zijn zoektocht. In een tijd als de onze, waarin religie toch al snel wordt geassocieerd met dogmatisme, is het in die zin heel bevrijdend om gewoon hem er eens bij te pakken, omdat hij veel opener daarin is. En die eerlijkheid, als het iets zou mogen bewerken wat mij betreft, is het een stukje bescheidenheid voor onze westerse waarden, onze westerse intellectuele wetenschappelijke traditie. En het besef dat er nog veel meer te krijgen valt. Hè? Alle grote vragen waar we nu voor staan, waar het net over klimaat onder andere, al die grote vragen, die zijn we allemaal en dicht proberen te tikken met onze eigen kleine plannetjes en oplossingen. Maar waar is nou het grotere verhaal? Hè? Waar dat grote verhaal wat mensen verbindt zingeving geeft, een plan, een idee, een richting. Daar hebben we natuurlijk een enorm gebrek aan in onze tijd. En die grote religieuze tradities, waar Ghazali een belangrijke rol speelt, die hebben daar natuurlijk eeuwenlang ontzettend veel mee gezocht. En die hebben daar materiaal over gemaakt, boeken over geschreven. Daar hebben wij ongelooflijk veel aan vandaag de dag. Maar goed, dat kunnen wij leren. En moslims, wat kunnen zij leren? Ja, we werken samen met een aantal instituten, islamitische instituten, die natuurlijk ook blij zijn dat dit boek er is. In het Nederlands zijn er praktisch geen islamitische filosofen vertaald. Wat zij kunnen leren is dat zij een ontzettend rijke islamitische beschaving hebben, waarin geloof en rationaliteit heel dicht bij elkaar ligt. Waarin de mensen zijn zoals Ghazali, die zeggen, ja, ik ben religieus, maar ik ben niet gek, ik ben niet achterlijk. Ik zoek gewoon uit hoe die zich tot elkaar verhouden. Dat die traditie er is, want de meeste ook moslimjongeren in Nederland, die zullen daar eigenlijk nooit van gehoord hebben. En het is vaak negatieve beeld dat er is over de islam, waar we het net over hadden. Kan dat gekeerd worden? Maar ja, dat is een goede vraag. Ik merk dat ik niet zo optimistisch ben eigenlijk. Ja. Want dat zit erg diep. Ik geef al jarenlang cursussen over deze periode. En telkens schrik ik weer over A, hoe weinig mensen weten over de islam. En B, wat voor beelden ze wel hebben. Ja, hoe dat gekeerd kan worden, is toch af en toe een positief geluid tegenovergesteld te laten horen. Kanon in het onderwijs. Hè. Wat vertellen we onze jeugd? Dat gaat eraan bijdragen en langzaam maar zeker zal er dan wel echt wel wat verschuiven. En Ghazali vond dus zijn antwoorden niet in de theologie, in de filosofie, in de wetenschap. Ja. Waar heb jij jouw antwoorden wel gevonden? Nog niet, hè? Nog niet. En dat is mijn zoektocht ook in alles wat ik doe. Over die rand van die rationaliteit kijken. Dat boek Ongeneeslijk Religieus dat ik schreef, dat gaat ook over hoe ver kan ik mezelf nou rationeel oprekken en dan eens kijken of er daarna nog meer te vinden is. Daar zoek ik naar. Weet je wat ik wel lastig vind in deze periode, zeg maar, van complotdenkers? Ja. Proberen we juist heel erg mensen ertoe te zetten van, ga terug naar het rationele. Ga terug naar die wetenschappelijke onderbouwing. Ja. Ja. En dan kom je nu met een boek waar je een filosoof aan het woord laat, die zegt, joh, kijk verder dan dat rationele. Ja. Ja, en tegelijk kun je zeggen, is het ook niet zo dat juist complotdenkers van zichzelf zouden zeggen dat zij natuurlijk hun gezonde verstand gebruiken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat complotdenkers in ieder geval van zichzelf zeggen dat ze doen wat de verlichting hen opdroeg. Namelijk altijd voor alles zelf denken, hun eigen bronnen checken. Ik denk dat die complottheorieëncrisis, dat het veel meer een crisis is van mensen die met alleen maar de rationaliteit elkaar proberen te bestrijden, elkaar niet begrijpen, alleen maar met feiten aan het gooien zijn. Ik denk dat het veel interessanter is om te kijken of je iets kunt vinden wat gaat over verbinding, verwondering en juist de grenzen van wat je kunt weten. Dat je daar maar elkaar veel makkelijker in kunt vinden dan het bestrijden van elkaar op dat terrein. Dankjewel, Gerke Tempelman. En het boek heet Verlost van Onzin. at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가. 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever. When I'm without you, I'm crazy. 자, 어선의 손을 잡아. We are made of each other, baby. TS, ontzettend populair in Azië. En Coldplay en My Universe. Blok en Twan. Consumentennieuws. Reclames voor ongezonde producten zorgen ervoor dat kinderen ongezonder gaan eten. Dat zegt de Consumentenbond. En samen met Europese consumentenorganisaties luiden zij daarom de alarmbel en pleiten voor wetgeving om kinderen te beschermen tegen reclame voor ongezonde voeding. Joyce Donat van de Consumentenbond, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom is deze wetgeving zo noodzakelijk? Nou, je zegt het al, de kinderen eten ongezond. 1 op de 3 kinderen in Europa heeft overgewicht of is zelfs obese. En dat is een groot gezondheidsprobleem. En dat heeft voor een heel groot gedeelte te maken met het eten, het snoepen, het snacken. En kinderen krijgen constant reclame om zich heen voor snoep, voor snack, voor ongezonde dingen. Daar zijn geen regels voor. Dus als er geen regels zijn, dan moeten die er komen. Want je ziet wat het gevolg daarvan is. Maar ongezonde voeding, ik zei het al. Wanneer spreek je daarvan? Wie bepaalt dat? Ja, ongezonde voeding is waar te veel suiker in zit, waar te veel zout in zit, waar te veel vet in zit, waar veel calorieën in zitten, zonder dat daar ook nog voedingsstoffen in zitten, zoals vitamines, mineralen, gewoon bouwstenen die je lijf nodig heeft. Ja, wie dat bepaalt, ja, dat is dan de vraag. Er zijn gewoon richtlijnen, die worden gewoon door deskundigen opgesteld. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, die heeft richtlijnen van wat is gezond en wat is niet gezond. In Nederland hebben we dan bijvoorbeeld het voedingscentrum, die zegt wat gezond en niet gezond is. Maar helaas zijn er ook nog fabrikanten die ook nog zo hun eigen lijstjes hebben van, nou, wij vinden dit wel kunnen en dit niet. En ja, die zijn een stuk soepeler ten opzichte van suiker, zout, vet. En als het gaat om de reclames voor ongezonde voeding, van ongezonde voeding. Onderzoekers hebben nu onderzocht dat meer dan 80 reclames uit 10 landen is naar gekeken. Die overtreden allemaal de regels. Dus er zijn blijkbaar wel regels. Wat zijn die regels? Nou, ze overtreden de regels van de industrie. Ze voor een deel van de industrie zelf. Dat is ook een bijzondere, dat de industrie zelf regels heeft opgesteld in de zogenaamde pledge. En die overtreden ze zelf dus ook. En voor de rest is het het overtreden van de richtlijnen van gezonde voeding, zoals de WHO het stelt. Dus dat is niet zozeer de regel dat er een wet is, dit mag niet. Dit is wel de regel van dit is ongezond. En ja, we willen met z'n allen dat ze dat niet doen. En de fabrikanten zelf zeggen ook van nee, daar zijn we heel goed mee bezig om daarnaar te kijken. Maar ondertussen wordt er dus helemaal niet gekeken naar van wat is gezonde voeding. En wordt het in onze ogen allemaal overtreden van ja, dit is echt slecht voor de gezondheid van de kinderen. En die kinderen die worden gespamd met reclames van ongezond voedsel. En het is helemaal niet erg om af en toe iets ongezond te eten. Maar als je dat de hele dag om je heen ziet, ja, dan krijg je ook de neiging om te vinden dat dat normaal is. En dat je dat dus ook blijft veel te veel blijft eten. Dus dat huidige systeem van zelfregulering, dat werkt niet. Wat willen jullie? Nee. Wat moet er veranderen? Regels, echte regels, wettelijke regels. Dat wordt meestal in Europa vastgesteld. Dus daarom zijn we ook naar de Europese Commissie gegaan van er moet wetgeving komen om kinderen te beschermen tegen de reclame. Als het aan ons ligt, dan zou er gewoon een verbod moeten komen. Een totaalverbod op online marketing. Want daar gebeuren heel veel dingen die je niet echt meteen doorhebt. Zoals influencers, Instagram, dat soort kanalen waar reclame tussen zit. Wat ook niet herkenbaar is als reclame. Verder zouden de tv-reclames bij programma's waar veel kinderen naar kijken verboden moeten worden. En moeten de bedrijven de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie gebruiken om vast te stellen of een product gezond is of niet. En daar dan ook naar handelen. Dankjewel, Joost Donald van de Consumentenbond. Foreigner uit de jaren 70 en Cold as Ice. In de Tweede Kamer ging het natuurlijk in het vragenuurtje uitgebreid over het ontslag van staatssecretaris Mona Keizer. Demissionair premier Rutte moest tekst en uitleg komen geven over haar vertrek na een interview dit weekend in de Telegraaf. NOS-politiek verslaggever Wilma Borgman, goedemiddag. Hey, hoi. Keizer dus ontslagen en zij zelf daar niet meer terug te willen keren in de Kamer. Waar zijn de partijen dan toch verbolgen over? Nou ja, terwijl het is allereerst natuurlijk heel ongebruikelijk dat een bewindspersoon op deze manier de laan wordt uitgestuurd. Dat gebeurt eigenlijk nooit, want vaak als iemand als positie onder druk staat, dan heeft zo'n staatssecretaris of minister zelf wel een beetje in de gaten dat het beter zou zijn om te vertrekken als er geen steun meer is. Maar in dit geval wilde Keizer niet vertrekken. Ze moest echt worden ontslagen. En sommige fracties in de Kamer die zeggen, ja, dat kwam omdat ze kritiek had op de invoering van de coronapas. Dat zijn heel veel mensen in het land natuurlijk best met haar eens. Mocht ze dat dan soms niet zeggen, is ze ontslagen omdat haar mening niet uitkwam. Dat moest Rutte even verklaren. Dat was het ene. En het andere was, kan een minister-president zomaar in zijn eentje een bewindspersoon ontslaan? Hoe is dat gegaan, wilden ze toch weten in de Kamer. En wat was het verweer van demissionair premier Rutte? Ja, formeel is het zo dat een staatssecretaris afhankelijk is van de minister op datzelfde departement. Keizer was staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Daar is Stef Blok de minister, dus Rutte moest met Blok overleggen toen hij vond dat dat interview echt niet door de beugel kon. En Rutte moest zich ook verzekeren van de steun van de andere partijen uit het kabinet. Dus hij heeft met de vicepremiers overlegd, met De Jonge van het CDA, met Ollengren van D66, Schouten van de ChristenUnie. En toen die allemaal zeiden, go Rutte, dit kan, had hij voldoende politieke dekking, zei de premier in het Vragenuur. Want doordat Keizer zei in dat interview dat de coronapas niet meer is uit te leggen, had ze de eenheid van het kabinetsbeleid doorbroken. Ik vond dit echt way out of line. Ik vind dat dit veel te ver ging op een dag waarin ook de bredere toepassing en samenhang met het loslaten van de 1,5 meter... de bredere toepassing van het coronatoegangsbewijs in werking trad. Dat vond ik echt niet kunnen. Dus dat heeft geleid tot, in ieder geval mijn opvatting, en ook van anderen in het kabinet, dat dan het onvermijdelijk was dat dat ook personele gevolgen had. Ja, het kon gewoon niet anders. Keizer deed deze uitspraken notabene op de dag dat dat omstreden besluit werd ingevoerd en ondergroef daarmee toch het gezag van het kabinet. Dat was het verweer in grote lijnen van Rutte tegen de Kamer. En daar nam de Kamer toch uiteindelijk ook genoegen mee dan. En is hiermee de kous inderdaad af? Ja, Keizer heeft zelf gezegd, je zei het net zelf al, dat zij de politiek helemaal verlaat. Ze had nog in de CDA-fractie kunnen blijven, want ze is gekozen Kamerlid. Maar koos ervoor om de zaak niet op de spits te drijven. Dus zelfs al zou de Kamer in meerderheid vinden dat ze moest aanblijven, wat niet zo is. Maar dan nog is dat een afgesloten route. Dus ja, je kunt wel zeggen dat hiermee deze kwestie is afgedaan. Iets anders is dat Rutte in het vraaguur nog wel zei, ja, dit kabinet begint wel heel erg leeg te lopen. Dus nog meer haast voor de formatie. Zij die erbij. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. 12% van de jongeren is slachtoffer van structureel huiselijk geweld, blijkt uit cijfers van het CBS. Het overkwam Jorien Meerdink. Ze schreef er een boek over en ze helpt kinderen en jongeren die in dezelfde situatie zitten. Het Nederlandse Filmfestival is in volle gang. Hoe staat de Nederlandse film er eigenlijk voor? Met Martin Koolhoven kijken we vooruit en ook hoe de terug op klassiekers van eigen bodem. En er is zometeen weer een spreekuur met Roy Baert. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. Graag tot zo. Live sport op NTO Radio 1. Anthony die al schiet en Haller, doelpunt. Ajax in de Champions League. Doelpunt Ajax in de tweede minuut. Vanavond rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax Beşiktaş. 3-1. En het is Berghuis die hem maakt. Dat is ook lekker voor hem. Live sport op NTO Radio 1. Vanavond om 7:15 in Langs de Lijn en Omstreken. En we zijn erbij. Dat is nog het mooiste. Ajax Beşiktaş. Weer Haller, weer Haller. Wie luistert, weet meer. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, vierkant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Ster. 3 uur. NPO Radio 1, met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. 1 op de 5 jongeren heeft te maken met huiselijk geweld. Met name fysiek geweld en vooral vrouwen zijn slachtoffers. Jorien Meerdink had in haar jeugd te maken met fysiek en mentaal geweld. Ze schreef er een boek over en helpt nu andere jongeren die in dezelfde situatie zitten. Soms zijn mbo's op voorhand al kansloos bij een sollicitatie en daarom krijgen ze nu een les in video solliciteren. Wat leren ze daar en is dat inderdaad de oplossing? Je hoort het zo meteen in Blok en Twan is het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. De Nederlandse economie is de coronacrisis vergeleken met andere eurolanden goed doorgekomen. Dat concludeert het Internationaal Monetair Fonds in zijn landenrapport. De economie was voor corona al robuust en door de steunmaatregelen en de goede digitalisering verliep de recessie mild. Wel ziet het IMF 2 zwakheden, het onderwijs en de huizenmarkt. In het basis- en voortgezet onderwijs moet meer worden geïnvesteerd. En voor de huizenmarkt geldt onder meer dat naast andere fiscale maatregelen de hypotheekrenteaftrek verder moet worden afgebouwd. Medewerkers van academische ziekenhuizen gaan op dinsdag 26 oktober opnieuw staken voor meer salaris en minder werkdruk, zegt FNV Zorg. Er worden dan weer zondagsdiensten gedraaid. Dat betekent dat alle planbare zorg vervalt en alleen spoedeisende hulp beschikbaar is. Vandaag worden in 7 grote academische ziekenhuizen zondagsdiensten gedraaid. Ook deze medewerker van het UMC in Utrecht is de hoge werkdruk zat. Dat ik iedere dag gevraagd word om diensten op te vullen, omdat er mensen ziek worden, omdat wij steeds meer mensen moeten gaan verplegen in vergelijking met vroeger. En dat is gewoon te veel. En dan wordt het gewoon ook te veel. En dan is je balans privéleven-werk onvoldoende en raken mensen in een burn-out. De vakbonden FNV en CNV vinden het loonbod van de ziekenhuizen te mager. De bond Nu 91 heeft wel met het bod ingestemd. Een groep demonstranten heeft zich opnieuw verzameld voor het gesloten restaurant Waku Waku in Utrecht. Gisteravond was daar ook een groep mensen. Ze wilden voorkomen dat de politie de zaak zou sluiten omdat de eigenaar weigert mee te werken aan het coronatoegangsbewijs. Inmiddels is de zaak door de gemeente gesloten. Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn van de Islamitische Partij van de Eenheid heeft een nacht in de cel gezeten op verdenking van het beramen van een aanslag. Hij werd zondag aangehouden toen hij zich verdacht zou hebben opgehouden. Het doelwit was mogelijk demissionair premier Rutte, meldt het AD. Bijna 2/3 van de mensen in het verkeer leest onderweg wel eens berichten op de telefoon. Ruim 80% van de 1200 ondervraagden vond de berichten onbelangrijk en geen boete waard. Toch las het merendeel ze wel. Demissionair premier Rutte blijft erbij dat het ontslag van staatssecretaris Keizer onvermijdelijk was. Dat zei hij in het vragenuurtje van de Tweede Kamer. Keizer moest vertrekken omdat ze in de Telegraaf kritisch was over het verplichte coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca. Onder meer de SGP vraagt zich af of ontslag op staande voet nodig was. Volgens de premier moest het besluit snel worden genomen omdat Keizer te ver was gegaan. Haar uitspraken gingen niet zozeer over het toekomstige kabinetsbeleid, maar gingen echt over het bestaande kabinetsbeleid. In vrij stevige bewoordingen, waaronder dat het beleid eigenlijk niet logisch is uit te leggen, zei ze. Ook nog op de dag dat de maatregelen ingingen. En dat heeft geleid bij mij en collega's tot de conclusie dat het niet mogelijk was om op die manier met haar in het kabinet door te gaan. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn afgelopen nacht ruim 700 migranten aangekomen. De meeste van hen zaten op 1 grote boot, zegt correspondent Helene Daans. Die mensen zaten op een oude vissersboot van 15 meter lang, dus heel dicht bij elkaar. Het zijn vooral mannen, maar ook vrouwen en kinderen uit heel verschillende landen, Marokko, Syrië en Bangladesh. Dus de Italiaanse douane heeft dat schip in de gaten gekregen vannacht, zo'n 7 kilometer uit de kust. En heeft hen om iets voor 1 uur 's nachts waren al die mensen in Lampedusa aan land gebracht. Eind vorige maand kwamen er ook al honderden migranten aan op Lampedusa. Het lijkt erop dat mensenhandelaren een nieuwe route gebruiken die begint op de grens van Libië en Egypte. De burgemeester van Lampedusa wil meer steun van de Italiaanse regering en de EU om de toegenomen stroom van migranten op te kunnen vangen. Het weer, geregeld zon, maar in het zuiden en aan zee wat meer bewolking en kans op een bui. Maximaal 18 graden vanmiddag. Morgen neemt de wind vooral in het noordelijk kustgebied flink toe. Mogelijk tot stormachtig, met kans op zware windstoten. Het wordt morgen maximaal 16 graden met eerst regen en later ook weer af en toe zon. Dorald, wederom veel dank. Zometeen het vervolg van Blok en Twan. Eerste verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, op de A15 van Europoort naar Gorkum wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Ridderkerk. En dat veroorzaakt file vanaf Rotterdam-Charloos met een kwartier oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijders voor de afgesloten A12 bij Utrecht staan in de file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos 9 kilometer met een half uur oponthoud. En een stuk verderop op op de A15 richting Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. Ster. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Ben jij een adviseur met een frisse blik op MKB? Kijk op werkenbijvlint.nl. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Kleenex, nu tot 30% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Ga naar werkenbijvlint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. De nieuwe Seat Arona. Een compacte SUV gemaakt voor al je kleurrijke hobby's. Of je nu op een blauwe maandag met schilderles bent begonnen, nog rood nagloeit van het mountainbiken en ook nog eens groene vingers hebt, je hoeft je niet in te houden. Get carried away in de nieuwe Seat Arona. Je private lease de nieuwe Seat Arona al vanaf €339 per maand. All in, inclusief onderhoud. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Ga naar seat.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag 20% korting op persoonlijke verzorging. Zoals scheerapparaten, feuns en elektrische tandenborstels. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, hoe moet je als burgemeester optreden in een tijd waarin de maatschappij verdeeld is? Treed je op met harde hand of toon je begrip? We bespreken het zometeen met Onno Hoes, oud-burgemeester van Maastricht. En het Nederlands Filmfestival is in volle gang, maar hoe gaat het nu echt met de Nederlandse film? Met Martin Koolhoven bespreken we klassiekers van eigen bodem en we blikken vooruit. Eerst structureel huiselijk geweld. Een op de 5 jongeren tussen de 16 en 24 jaar heeft te maken met huiselijk geweld. Vooral jonge vrouwen zijn vaak het slachtoffer. En vaak is fysiek geweld het grootste probleem, waarbij slaan, schoppen en het dreigen met lichamelijke pijn de orde van de dag zijn. Blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het CBS. Heb jij zelf ervaring met huiselijk geweld of met de betrokken instanties? Praat met ons mee via de gratis Radio 1-app. In de studio is Jorien Meerink. Ze had zelf in haar jeugd te maken met huiselijk geweld en schreef er een boek over, De Omstanders. Al 30 jaar helpt ze met haar eigen stichting WESP, kinderen en jongeren in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs die met huiselijk geweld te maken hebben. Goedemiddag. Hi. 1 op de 5 jongeren is dus slachtoffer van huiselijk geweld. Schrik jij van die cijfers? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Het is natuurlijk verschrikkelijk veel, maar het verbaast me niet, omdat we in 30 jaar jeugdzorg al gemerkt hebben dat er veel meer meisjes met name slachtoffer zijn van huiselijk geweld dan er gemeld wordt. Dus die cijfers van het CBS zijn eigenlijk nog heel laag als je zou kijken naar de werkelijke situatie. Want vaak wordt het niet gemeld. Ja, waarom vooral meisjes? Meisjes en jonge vrouwen zijn slachtoffer van seksisme, van discriminatie. Ze hebben het moeilijker in de maatschappij en in hun gezin. Ze zitten vaak in een machteloze positie. Schaamte speelt een grote rol. Er wordt vaak beschuldigd dat ze het zelf hebben uitgelokt. En soms gaan ze dat dan zelf nog geloven ook. Dus ze voelen zich soms schuldig. Dat is één kant. En de andere kant is, als ze er al iets over proberen te vertellen, worden ze vaak niet serieus genomen. En de gezinnen waar dit voorkomt, valt daar iets over te zeggen? Ja, voor zover we weten komt het in alle rangen, standen, klassen, kleuren enzovoorts voor. Dus er is niet één soort gezin waarin het vaker voorkomt of niet. Ik heb zelf ervaren dat het in mijn gezin een keurig, net middenklasse ingenieursgezin voorkwam. Ook in mijn buurt. Het is wel zo dat er verschil is in de manier waarop het voorkomt. Meisjes uit niet-westerse gezinnen worden vaak onder druk gezet om zich netjes te gedragen zoals het hoort en binnenshuis te blijven. Als ze dat niet doen en ze passen zich aan de Nederlandse gewoontes, dan wordt het met harde hand afgestraft. Ook vaak door moeders trouwens, dat wordt nog wel eens onderschat. Dat is één kant. En de andere kant is dat het fysieke geweld waar nu melding van gemaakt wordt, vooral gemeld wordt in buurten waarin mensen slechte woonomstandigheden hebben, werkloos zijn, weinig perspectief op de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar corona is natuurlijk heel slecht geweest voor hele grote groepen mensen. Het is te zien dat daar vooral fysiek geweld voorkomt. Maar huiselijk geweld of kindermishandeling is veel meer dan alleen maar fysiek. Het is ook getuigen zijn dat je moeder in elkaar geslagen wordt. Het is ook psychisch vernederd worden. En het is ook seksueel. Dus het is veel meer dan alleen maar schoppen en slaan door een boze vader. Ja. Want je hebt zelf meegemaakt huiselijk geweld in je eigen familie. Je hebt het zelf als kind meegemaakt. Wat is daar gebeurd? Welke vorm was dat? Ik ben opgegroeid in een buurt, een keurige ingenieursbuurt bij de in Delfgauw. Onze vaders waren jonge ingenieurs. Het was een besloten buurtje. En wat daar gebeurde was dat vaders waren zoals wij allemaal dachten dat vaders waren. Driftig. Er was gewoon een driftige mensensoort. Er werd geschopt en geslagen, maar er was ook sadisme. En ook wat je nu psychische mishandeling zou kunnen noemen. Broertjes en zusjes in elkaar geslagen zien worden. Je moeder in elkaar geslagen zien worden. Is net zo schadelijk als dat je zelf slachtoffer bent van kindermishandeling. Ja, want je praat nu in de meervoud. Maar is dat omdat je dus wist dat er in huizen om jou heen hetzelfde gebeurde? Ja, kinderen hadden allemaal zo'n vader. Dus dat was eigenlijk heel gewoon. Dus je praatte er ook niet over. Het was niet iets bijzonders waarvan je dacht, oh, dit is heel erg. Je dacht als kind ook, dan moet ik maar een beter kind zijn. Dat heb ik zelf gedacht. Ik kreeg op mijn kop, ik kreeg slaag. Dus ik dacht, ik zal wel fouten hebben gemaakt. Mijn moeder deed niks. De moeders in de buurt hebben niet hun kinderen geholpen. En daar kwamen we achter toen we een jaar of 10 geleden een reunie hadden van onze oude buurt. Dus al mijn leeftijdgenoten die in de jaren 60 zijn opgegroeid, die kwamen bij elkaar na 40 jaar elkaar niet gezien te hebben. En toen hadden we het over die gekke buurt van ons. En toen zei iemand, ja, wie had nou geen driftige vader? En toen bleef het stil. En wie had nou eigenlijk een lieve moeder? En toen bleef het ook stil. En toen riep iemand, ja, misschien waren ze allemaal wel een beetje autistisch. En er werd gezegd, jeetje, we kunnen er wel een boek over schrijven. Nou, dat ben ik gaan doen. Omdat ik al lang in de jeugdzorg zat en heel veel jongeren en kinderen heb geïnterviewd. Ben ik daar maar mee begonnen. Dus ik heb zo'n 50 mensen geïnterviewd. Eerst de ouders, want die waren al tussen de 80 en de 95 jaar oud. Dus ik dacht, die zijn straks dood. Dus die moet ik als eerste maar spreken. Maar ook mijn leeftijdgenoten en de werkster en de pianolerares en de oppas uit de buurt. Maar nog even één stap terug. Toen jij zelf kind was en je zat in die situatie van huiselijk geweld, ben je er toen mee naar buiten gegaan? Nee. Wist je überhaupt dat het kon? Nee. Inmiddels hebben we dus 1 op de 5 die te maken heeft met huiselijk geweld. Je zegt al, het ligt waarschijnlijk nog veel hoger. Hoe valt dit op te lossen? Het valt op te lossen door aan de kinderen te vragen, hoe valt dit op te lossen? En dat hebben we gedaan in de afgelopen 30 jaar met zo'n 10.000 jongeren en kinderen. Niet alleen, hoe valt dit op te lossen, maar meer, alle problemen waar je tegenaan loopt, leg die nou voor aan kinderen, luister naar ze. En dat is wat ze zeggen. Luister naar ons, luister echt naar ons. Als er echt naar ons wordt geluisterd, dan kunnen we vertellen wat er aan de hand is. Maar we voelen ons niet serieus genomen, we voelen ons niet gehoord. Maar ja, je kunt dan nog wel luisteren naar de kinderen. Maar dan is het nog 1 stap verder natuurlijk. Wat doe je om het echt te verbeteren, die situatie concreet? Want je hebt dan bijvoorbeeld een driftige vader en je hebt een moeder die niet voor je opkomt. Het probleem met kindermishandeling is dat het zo vaak machteloos maakt. Mensen een machteloos gevoel geeft. Want dan doe je een melding bij Veilig Thuis en er gebeurt er niks mee, hebben veel mensen ervaren. Of dan vertel je het aan een wijkverpleegkundige en je hoort er nooit meer wat van terug. Niemand is machteloos. Iedereen kan wat doen voor een kind in de knel. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving waar die een naar gevoel van in zijn buik heeft, zou het wel goed zijn in dat gezin? Er wordt zoveel geschreeuwd, ik zie het kind lopen met wallen onder zijn ogen of met blauwe plekken. Op school wordt het gesignaleerd, in de buurt wordt het gesignaleerd. Ga praten met dat kind, durf het. Ga eens vragen, hoe is het met je? En je hoeft geen hulp te verlenen, je hoeft niet op te lossen, maar je kunt wel het kind een gevoel geven, je bent hier welkom en je mag je verhaal doen. En wat kun je vanuit die stichting, WESP, betekenen voor deze jongeren? WESP werkt met behulp van fondsen aan allerlei projecten waarin we jongeren betrekken. En jongeren met name in jeugdzorg en speciaal onderwijs. Waarin we bijvoorbeeld nu een project hebben om 200 jongeren met elkaar in contact te brengen. En hen te leren luisteren naar elkaar, te praten met elkaar. Dat hebben we heel lang gedaan, dat hulpverleners jongeren leerden interviewen. Daar kwam veel informatie uit. Maar jongeren vertellen zo ontzettend veel meer aan elkaar dan ze aan een hulpverlener vertellen. Dus WESP doet dit soort projecten om jongeren een stem te geven. En ook hun belangen te behartigen. Want wat kan je doen in een wereld waarin dit eigenlijk een afvalbakgeneratie is? Waarin bezuinigingen zijn, waarin wel bewust wordt gekozen voor steun aan mensen die het al heel goed hebben, aan grote bedrijven. Wel bewust gekozen voor het marginaliseren van grote groepen kinderen en jongeren die minder kansen hebben. Slechte economie, slecht wonen, slechte zorg, bezuinigingen. Mensen die best goede hulpverlener willen zijn, maar die ook geconfronteerd worden met wachtlijsten. Dankjewel. Succes met de Stichting WESP. Jorien Meerink was dat, schrijver van het boek De Omstanders. Anonymous, autonomous, will likely get the best of us, yeah. Before you disappear, if you can lend me half an ear, I'll regret. If I treat you like a number, it's because I can't remember your name. So have another cigarette and help me to forget why I came. Run too fast. Too high. On dark and lonely nights and lonely right when things are bright on the floor. Dancing and romancing, gallivanting with a handsomer score. With a new infatuation, I'm sure. You run too fast, fly too high. Run too fast, fly too high. You got no past, no goodbye. You run too fast. Fly too high. Would you believe I was once gonna be somebody? I packed up my bags and I took what I had to the city. Run to Yenisean en Fly Too High. Het is 4:10. De sloten van het Utrechtse restaurant Waku Waku zijn vandaag vervangen om te voorkomen dat het weer open kan. De eigenaren weigeren om bij hun eters te vragen om de coronapas. En daarop besloot de gemeente om het pand te sluiten. Sympathisanten verzamelden zich ook vanmiddag om daartegen te demonstreren. Zag ook NOS-verslaggever Danny Simons. De sfeer is best wel gemoedelijk hoor. Er zijn wel agenten hier op de been, maar die staan een beetje toe te kijken hoe hier rustig wordt gedemonstreerd door een paar tientallen demonstranten. En volgens mij kan je die groep demonstranten in tweeën splitsen. Je hebt de mensen die in complottheorieën geloven en tegen alles en iedereen zijn en niet met mij, de NOS, willen praten. Maar er waren gelukkig ook mensen die wel wilden spreken. Wij staan hier vanuit liefde en vanuit steun voor de eigenaren van dit pand. Omdat wij niet eens zijn met het beleid, met de invoering van de coronapas. Omdat het discrimineert mensen. Dat is ons standpunt. Maar ja, ik ga er juist heen om nu hun te steunen. Ik las in het nieuws dat hij dus ongevaccineerden ook binnenlaat. Toen dacht ik, oh, gelukkig kan ik daar in ieder geval als ZZP'er nog werken met mijn laptop. Ja. Kan ik daar nog gewoon lunchen en ook naar het toilet mogen. Maar dan gaat dat niet meer worden. Nee, ik mag straks nergens meer naar het toilet. Nee. En dan kun je natuurlijk denken, neem gewoon die prik. Maar het feit dat dat dus al geen keuze meer is nu voor mij. En dat het dus gelinkt is aan mijn medische status. Dat vind ik echt te ver gaan. Je hebt een bord in je hand en er staat ik pas. En dat moet ik volgens mij dubbelzinnig interpreteren, toch? Slaat ook op de coronapas, of niet? De coronapas inderdaad. En ook ik pas voor alle maatregelen van de overheid eigenlijk in verband met COVID-19. Dus je vindt het goed dat de eigenaar van de Waku Waku zijn poot stijf hield gisteravond? Ja, ik vind dat wel heel bizar. Ik kan ook de eigenaar toch nog zijn eigen vrije keuze laten hoe hij zijn zaak runt. In plaats van op die manier zo eigenlijk een beetje denigerend in te grijpen van nou, dan vervangen we je sloten wel, weet je. Ik vind dat een beetje triest eigenlijk. De strijd die we met z'n allen leveren is dat we niet medisch discrimineren. En dat iemand die de power en de guts heeft om daarvoor te staan en vanuit zijn hart te zeggen, ik werk niet mee aan medische discriminatie, ik werk niet mee aan valse schijn, ik werk niet mee aan een QR-codemaatschappij. Dapper, waanzinnig dapper. Deze man die staat ergens voor. Ik steun dat 100% in deze mensen met mij. En dit is een voorbeeld wat we allemaal moeten volgen. NOS-verslaggever Danny Simons bij het Utrechtse restaurant Waku Waku. Geen gedoe met spelling of de volgorde van adressen en datum. Studenten van MBO Rijnland in Zoetermeer krijgen les in video solliciteren. Geen brief dus, maar een video. Leerlingen zouden daarmee sneller een stageplek moeten vinden. Verslaggever Roos Oosterbaan nam een kijkje bij die les. Dus je hebt dan je videosollicitatie en je mooie upgeloden cv die je vandaag maakt. Dan kun je een mooi product kun je afleveren bij alle werkgevers. Gewoon in tientallen tegelijk kun je hem opsturen. En dan kun je eens kijken of je daar een goed gesprek uit kunt vissen. Is dat duidelijk voor iedereen? Meneer, we hadden het over die motivatie. Maar hoe zou ik ermee beginnen? Nou, waarom jij die baan moet hebben, dat is het belangrijkste, waarom je dat zet in een motivatiebrief. En dus ook in een filmpje. Want jij straalt al als je begint te praten. En dat wil je dus ook meegeven aan de werkgever. Ja? Jullie gaan even oefenen. Ik ben Tulsi Mangon, ik ben 16 jaar oud. Oké, ik begin nu met filmen. Ik ben Tulsi Mangon, ik ben 16 jaar oud. Ik zag uw vacature op de website staan. Ik denk dat ik hiervoor de juiste kandidaat ben, omdat ik graag meerdere ervaringen wil opdoen. Ik raak snel minder gemotiveerd als ik altijd in hetzelfde blijf hangen en niet meerdere dingen kan doen of meerdere ervaringen kan opdoen. Ik zet hem weer uit. Ze deed het goed. Ja? Ja. Het is wel heel anders, want normaal zit je gewoon gelijk in een gesprek of hoef je alleen een cv met een motivatiebrief. Maar nu is het echt, je maakt een video, hoe kijk je, niet te veel lachen, zie er goed uit en ja. Is het voor het eerst dat je dit zo doet? Ja. Ja. Ik vind het wel leuk, maar het is ook wel ongemakkelijk. Waarom is het ongemakkelijk? Ja, bijvoorbeeld ik kom soms niet uit mijn woorden, ik ga heel erg stotteren. Ik heb ook faalangst, dus dat. En dan moet het in één keer goed erop staan? Ja. Ja. Maar schrijf je dan liever een brief of maak je dan liever een video? Video is wel leuker, omdat ze dan gelijk aan eerder indruk. Ja, klopt. Ja. Wat voor indruk laat je achter? Je blijft wel in hun gedachten hangen van, oh, zij kan wel de juiste kandidaat zijn. Zij is wel echt gemotiveerd. Ja, denk je dat je meer kans maakt als je een filmpje opstuurt? Ja. Ik denk het wel, omdat ze bijvoorbeeld met een naam en een achtergrond, dan gaan ze gelijk jou daarop oordelen. Maar nu laat jij zien van, dit ben ik. Dit zijn mijn goede kanten, ik heb mindere kanten. En daarnaar gaan ze kijken. Want hebben jullie ook ervaring mee dat je dan op basis van je naam anders wordt beoordeeld? Ik heb het gelukkig nog niet gemerkt. Ik zie het wel vaak op nieuws voorbij komen dat door iemands achtergrond, huidskleur of zo, dat daarop gebaseerd wordt van jij wordt niet aangenomen. Terwijl het slaat eigenlijk nergens op. Ik vind dat iedereen gewoon een eerlijke kans moet verdienen. En eigenlijk dat je nu een video moet maken, het slaat ook niet echt op iets. Omdat ze moeten al aan een brief zien van oké, je hebt misschien een andere achtergrond, je hebt misschien een andere naam, maar jij kan toch de juiste kandidaat zijn. Ja, dus je vindt eigenlijk dat het niet per se nodig zou moeten zijn om zo'n video te maken? Ja, eigenlijk niet. Wie weet wat een cv is? Dat is gewoon voor je werk later. Je werkervaringen, je opleidingen die je misschien hebt gevolgd. Docent Denny de Hartog, hebben zij moeite om stages te vinden? Heel vaak wordt zo meteen eigenlijk al de grond in getrapt. Of ja, ze kunnen het niet, past niet binnen ons bedrijf. Als iemand bijvoorbeeld niet de Nederlandse taal 100% beheerst, dan denken we, dat is niks. Terwijl er zit zoveel potentie ook in deze studenten. Dat het eigenlijk gewoon jammer is dat ze nooit echt een eerlijke kans krijgen. Want hoeveel van deze leerlingen lopen er tegenaan dat ze geen stageplek kunnen vinden? Nou, 5 à 6 van de 10. Ja, we praten erover verder met Klaske Apperlo. U bent directeur van deze mbo-school, MBO Rijnland. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Van de 10 leerlingen vindt 5 à 6 leerlingen geen stageplaats. Is ook een probleem op andere scholen. Hoe komt het? Ik denk dat daar meerdere oorzaken zijn. De oorzaak kan liggen in het werkveld, maar kan zeker ook liggen in de student zelf. Het werkveld kan een verkeerde indruk hebben van onze studenten. En dat heeft zeker ook te maken met de wijze waarop zij brieven schrijven. Dat is niet altijd heel sterk, waardoor ze niet overkomen zoals ze zijn. Het kan ook te maken hebben met studenten die een keuze maken gebaseerd op wat een vriendje of vriendinnetje kiest, wat in de buurt is, maar minder kijkt naar welke werkgever echt een goede match is voor de persoon die die student ook is. Dus het heeft meerdere oorzaken. En het is ook goed om het van die kant allemaal te bekijken. Ja, en als we dan eventjes toespitsen op die eerste oorzaak van dat die brieven niet helemaal goed zijn, dan lijkt het me logischer om daar meer aandacht aan te besteden. Laten we trainen zeker in het brieven schrijven. Ja, dat zou je zeggen. En dat doen we ook zeker. Het is niet zo dat dat dan maar gelaten wordt. Maar tegelijkertijd is de BPV, de beroepspraktijkvorming, stage dus zeg maar, binnen het beroepsonderwijs een heel belangrijk deel van het onderwijs, een groot deel ook. En als een app, het video solliciteren, wat volgens mij ook veel meer van deze tijd is en past ook bij de doelgroep van deze tijd, daarbij helpt om ze eerder aan een stage te kunnen helpen. En een stage die ook past en waardoor ze duurzaam zeg maar hun beroepspraktijkvorming kunnen voldoen, dan zullen we dat zeker niet laten. Maar dat neemt niet weg dat er heel veel aandacht is voor Nederlands en het schrijven van brieven om dat te versterken, hoor. Dat laten we niet na. Nee, want merkt u een groot verschil in het aannamebeleid zeg maar van bedrijven als het gaat om studenten, als of ze een buitenlandse achternaam hebben of niet? Het komt wel eens voor, maar het is niet zo dat dat structureel is. En we hebben wel met elkaar afgesproken dat als het voorkomt, als wij denken van hey, hier wordt op basis van een achternaam een keuze gemaakt, die eigenlijk jammer is, dan nemen we ook contact op met het bedrijf en dan gaan we in gesprek. Want of we interpreteren het verkeerd, hè, want het is best wel heel lastig om daar de vinger op te leggen. Maar het kan ook zijn dat je door het gesprek te voeren achter de redenen komt. En bepaalde redenen ook weg kunt nemen bij de werkgever. En juist daardoor wel weer de weg open zet. Dus we gaan wel voor de dialoog in dat geval. En hoe wordt er gereageerd door de partij aan de andere zijde, de werkgevers, op dit videobellen? Ja, dat durf ik nog niet te zeggen, zeg maar, degene met wie we in gesprek zijn en waar dit al een keer is voorgekomen, die zijn enthousiast. Dus die vinden het heel leuk dat ze iemand zien en ook gelijk een indruk kunnen vormen. Maar het is nog in zo'n beginfase het gebruik van deze app. Schooljaar is net gestart. We zijn nu met de lessen gestart om te kijken hoe gaan we deze app inzetten. Hoe kunnen de studenten deze app gebruiken. En ik durf dat pas over een week of vijf te zeggen hoe daar echt definitief op gereageerd wordt. Maar de eerste reacties zijn heel positief. Video solliciteren. Dankjewel, Klaske Apollo, directeur van MBO Rijnland in Zoetermeer. Straks ben je welkom op het spreekuur van Roy Beijaard. Jij ook, Twan? Ja, dat weet ik. Ja, bedenk maar alvast iets. Bij Roy ben ik zeker welkom. Heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Wanneer gedoog je iets? Wanneer treed je hard op? Het zijn vragen waar burgemeesters dagelijks mee te maken hebben. Onno Hoes, oud-burgemeester van Maastricht, geeft ons zometeen een kijkje in deze afwegingen. NPO Radio 1. Half vier het nieuws met Dorold Megens. Het aantal vaccinatieafspraken blijft duidelijk hoger dan voor de bekendmaking van de nieuwe coronamaatregelen, waaronder de coronapas. Dat blijkt uit GGD-cijfers. Afgelopen week maakten ruim 73.000 mensen een afspraak, 1.000 meer dan een week eerder. En in de twee weken daarvoor schommelde het aantal rond de 50.000. De Nederlandse economie is de coronacrisis vergeleken met andere eurolanden goed doorgekomen, concludeert het IMF in zijn landenrapport. De economie was voor corona al robuust. Door de steunmaatregelen en de goede digitalisering verliep de recessie mild. Wel ziet het IMF twee zwakheden, het onderwijs en de huizenmarkt. Koningsdag wordt volgend jaar in Maastricht gehouden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De Limburgse hoofdstad stond eigenlijk vorig jaar al op het programma, maar door de coronamaatregelen kon dat toen niet doorgaan. Boswachters en handhavers op de Hoge Veluwe hebben tientallen boetes uitgedeeld aan mensen die de hertenbronst verstoren. De bezoekers liepen onder meer in gebieden waar ze in de paartijd niet mogen komen. Ze kregen een boete van €90. En dan Wijnand Zwaan van de ANWB. Waar staan de files? Nou, in ieder geval op de A15 vanuit Europoort. Daar staat voor knooppunt Ridderkerk 8 kilometer met ongeveer 20 minuten vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. Twee rijstroken zijn dicht. Verder veroorzaakt de afsluiting van de A12 bij Utrecht file. Vooral door omrijders op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 9 kilometer met een kwartier vertraging. Aansluitend op de A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A27 vanuit Almere gebeurde een ongeluk bij Eemnes. Daar staat file vanaf de afrit Almere Haven. De vertraging daar is zo'n 20 minuten. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. En vandaag kunt u binnenlopen tijdens het spreekuur van huisarts Roy Beijaard. Roy, goedemiddag. Hartwan. Er zijn veel vragen binnengekomen. Allereerst eentje van Jorik. En die hebben wij denk ik allemaal wel een klein beetje. Wat is er al bekend over het aantal besmettingen na afgelopen weekend? Ja, nou, volgens mij valt dat mee. Je kan natuurlijk niet zeggen, je ziet het niet zozeer aan ziektebeelden direct. Want direct zo snel na een besmetting, als je die in het weekend zo opgelopen hebt, heb je nog geen klachten. Maar er zijn wel veel mensen getest. En wat ik tot nu toe begrijp, is dat er in de hele populatie van getesten, ondanks het feest van het weekend, er per 100.000 nog maar 8 mensen positief zijn. Ja. In totaal iets van 1500 mensen. Hè? Ja. Vraag van Monique. Kan het voor de groepsimmuniteit goed zijn dat juist jonge kinderen in aanraking komen met corona? Paradoxaal genoeg is voor groepsimmuniteit is besmetting altijd goed. Alleen dat wil je natuurlijk niet, omdat die hummeltjes die zijn er zelf niet zo ziek van. Maar die kunnen toch nog steeds de mensen die immuun dus zeg maar afwijkingen hebben en daardoor niet zo goed reageren op het vaccin of ongevaccineerde ouderen, kunnen ze besmetten. En daarmee, dat is eigenlijk wat je niet wil. Maar in principe is het zo, als al die kleine kinderen elkaar zouden besmetten, ja, dan zijn er als het ware meer kinderen gevaccineerd. Maar dat heb je misschien gehoord, daar heeft Pfizer ook wel een oplossing voor gevonden, denken ze, hè? En dan een vraag van Veronique. Wat kunnen we deze winter van de griep verwachten? Ja, bijna alsof het iets leuks is. Wat kunnen we ervan verwachten? Ja, dat is. Nou, weet je, dat is spannend, hè? Dat kan natuurlijk heel veel gebeuren. Je kan zeggen, nou, we hebben 2 jaar geen griep gehad door al die mondkapjes en alle afstand die we gehouden hebben, want daar werkte het ook goed voor. Dan denk je, nou, gaat het dan nu losbarsten? Of is het door al die maatregelen, is er zo weinig zeg maar influenza in omloop dat het mee gaat vallen? En alle dokters ja, vinden dat natuurlijk super spannend. Wij gaan in onze praktijk wel, of in de praktijken waar ik werk, wel veel vaccineren. En wat heel erg opvalt, is dat mensen die zeg maar voor de coronacrisis, met name de wat oudere mensen, niet gevaccineerd willen worden, die zeggen nu opeens, die komen nu al in september vragen of mogen wij straks in oktober, november ook de griepprik hebben. Dus dat is ook een soort bijwerking van het coronaverhaal. Want moet daar een bepaalde tijd tussen zitten, tussen de griepprik en de vaccinatie? Of mag dat gewoon dicht op elkaar? Oh, je bedoelt tussen coronaprik en de griepprik? Ja. Ja, nee, volgens mij bij de meeste vaccins van een cocktail, kan je samen een vlak naar elkaar geven. Ja. En een vraag van Nico. Kun je griep en corona ook tegelijkertijd krijgen? Ja, volgens mij wel. Kijk, als alle twee de virussen binnenkomen in je luchtwegen, ja, dan gaan ze zich alle twee proberen te vermenigvuldigen daar. Dus je moet niet aan denken wat er dan gebeurt. Dus het is goed dat bijna iedereen gevaccineerd is. Maar theoretisch kan het, ja. Dan nog iets anders. De Nederlandse huisartsgenootschap heeft besloten ook na de versoepelingen de strenge regels te blijven behouden in de praktijk. 1,5 meter afstand houden en mondkapjes blijven verplicht. Snap jij deze keuze? Ja, dat snap ik heel goed. Kijk, in de huisartsenpraktijk zie je natuurlijk steeds... Ja, laten we het zo zeggen, wij zien mensen steeds sneller uit het ziekenhuis terugkomen. En mensen liggen kort in het ziekenhuis bij welke aandoening ook. Ook als ze chemo hebben gehad of ze hebben een immuunafwijking. En die mensen komen ook in de praktijk. En ja, die wil je natuurlijk absoluut niet besmetten. Dus daarom moet je in de huisartsenpraktijk helaas wat overdreven doen. En inderdaad met mondkapjes werken. En ook nog die 1,5 meter afstand. Er is wel wat discussie over. Maar ja, ik ken wel een aantal patiënten waarvan ik denk, ik moet er niet aan denken dat die toch besmet raken. Omdat ze ook al, ja, zeg maar, die reageren dan omdat ze een immuunafwijking hebben niet zo goed op het vaccin. Die hebben 2 prikken gehad. Moeten misschien een 3de prik hebben. Maar die hebben ze nog niet. Ja, en dan, ja, voor die mensen wil ik graag heel erg voorzichtig zijn. Ja. Op onze website nporadio1.nl kun je trouwens ook meekijken. En dan zien we jou ook zitten, Roy. Ik zie dat je voor een fotowand zit. Maar het leukste radioduo hangt er nog niet in, hè? Met de foto. Nee. Nou, die foto hangt boven mijn bed. En oh, nee, dat verklaart het nog. Dankjewel, ja. Roy Beijaard. En morgen is er weer een spreker. Vragen kun je stellen via de app van Radio 1 of via de mail blokentwan@avrotros.nl. just passing through. Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. De bioscopen mogen hun zalen sinds dit weekend weer helemaal vullen. Het Nederlands Filmfestival is in volle gang. En dus staat de film deze week centraal in Blok en Twan. Vandaag kijken we naar films van eigen bodem met regisseur Martin Koolhoven. Martin, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst eens het verleden induiken. En even voor het goede gevoel. Soldaat van Oranje. Het is een van jouw favorieten, hè? Nou, de favoriet eigenlijk wel. De wel. Het is een Nederlandse film die er ooit gemaakt is, ja. Wat maakt het zo'n classic? Ja, als je nu weet dat die film toch wel best wel een tijdje oud is, maar hij blijft gewoon zo overeind staan. Het is de manier waarop hij geregisseerd is, hoe alles de hele tijd beweegt. Je kan daar gewoon al zien dat Paul Verhoeven gewoon, gewoon enorm groot talent heeft. Het was natuurlijk destijds al een hele dure productie. Dat zie je ook terug in de kwaliteit? Ja, absoluut. Het is bijna niet meer te voorstellen hoe dapper het was destijds om zo'n productie te... Het was gewoon gigantisch duur. En dat is gewoon met enorme ballen is dat allemaal gedaan. Ja. Ja. Zou die nu nog in de bioscoop vertoond kunnen worden? Ja, wat mij betreft wel, maar de producent doet een beetje moeilijk. Dus ik heb hem een paar jaar geleden heb ik hem vertoond in AI, in het filmmuseum in Amsterdam. Maar daar heb ik wel enorm voor moeten praten toen destijds. Want het was echt weet ik het hoe lang was dat niet meer gebeurd in Nederland. Want de producent wilde toen ook dat jij Soldaat van Oranje 2 zou gaan regisseren? Op die manier heb ik het me eigenlijk... Ik wilde pas over nadenken als ik die film mag laten zien. Zo ging het eigenlijk. Ja. Goed, dan nog even een ander vergeten pareltje. Bekken dicht en luister. Ik zei bekken dicht en daar hoort jouw waffel ook bij. Of zullen we jou vandaag nog begraven? De film Wildschut uit 1985. Ja, waarom is dit nog steeds een van jouw favorieten? Ja, het is gewoon een ontzettende onderschatte film. Het is echt een hele spannende, goede film van Bobby Erhard. Geproduceerd door Henk Bos. En het is echt heel spannend. Het is... Ik snap niet dat die film niet veel meer bezoekers heeft gekregen destijds. En ik snap ook niet dat hij niet een veel grotere status heeft. Het is echt gewoon een geweldige film. Ja. Wat is nou typerend echt voor de Nederlandse film? Want ja, als ik het zou moeten zeggen, als ik zou moeten uitleggen aan een buitenlander van wat is het, dan zou ik zeggen, ja, veel niet functioneel bloot, veel voice-overs. Maar wat zou jij zeggen? Nee, daar kom je toch niet weer mee aan. Ik wil bijna ophangen. Echt, dat is echt iets van de jaren 70. Blok, wat doe je nou? Dan moet je echt over ophouden. Sterker nog, we hebben minder bloot. Ik vind dat er meer bloot in mag. Want we hebben bijna... Meer bloot. Ten opzichte van andere Europese films hebben we gewoon... Alleen het vervelende is dat iedereen alleen nog maar naar Hollywood kijkt. En dat was al tuttig, maar dat is nu helemaal tuttig. En dan, als je dan een keer ergens een borst ziet of zo, dan raakt iedereen in de stress. Dat kan toch niet meer. Maar zeg eens, wat is het wel dan? Wat vind je echt typisch Nederlands? Ik weet niet of er nou echt iets typisch... Dingen die ik wel steeds terug zie komen. Bijvoorbeeld, we hebben hele specifieke eetscènes. Je kan een film monteren aan de scènes waarin mensen op de fiets zitten. Er zijn echt klassieke scènes, zoals in Turks Fruit en zo. En in Zwart Boek. En het zijn allemaal scènes die op de fiets zijn. Dat zie je gewoon niet zo in andere films. Maar voor de rest, ja, weet je, wij hebben een... Ik vind het lastig om... Als je nou kijkt naar Alex Verwarmerdam. Die is en heel uniek, vind ik, maar die is ook heel Hollands. Weet je? Dat is ondenkbaar dat zo'n filmmaker in een ander land dit soort film zou maken. Maar ik vind het moeilijk om het precies uit te leggen. Ja, want Alex van Warmerdam, nummer 10, is een nieuwe film van hem. Ja. Onder andere met Pierre Bokma. Er is niets veranderd. De wereld is nog steeds hetzelfde. Ga de straat uit om de hoek en alles is zoals het vroeger was. We zijn in de war om alles wat we zien en krijgen toegefluisterd. Luister niet. Sluit uw ogen. De wereld is geen schouwtoneel. En wat maakt dat deze film er eentje om echt naar uit te kijken? Ja, ik vind Alex van Warmerdam vind ik wel naast Paul Verhoeven onze andere echte grote filmmaker. Ik ben daar gewoon heel benieuwd naar. Zijn films zijn altijd interessant. Ik vind ook dat hij de laatste jaren dat hij ook weer qua niveau weer opgetild is. Weet je wel, door dat Borgman vond ik echt gewoon, denk ik wel, zijn beste film. En dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ja, want het zijn niet altijd films voor een groot publiek, hè? Het is soms wel een beetje niche. Nou, dat valt wel mee. Ik bedoel, er zijn een paar bij die niche zijn. Maar zijn eerste films, ik bedoel, Abel, daar zijn gewoon echt heel veel mensen naartoe gegaan. En Borgman zijn ook wel best wel wat mensen naartoe gegaan. Nee, het is geen, het komt niet aan de aantallen als sommige romcoms. Maar het is niet zo dat het een totaal obscure filmmaker is, hoor. Er gaan best wel wat mensen heen. Goed, de Nederlandse film dus. Nummer 10 draait trouwens vanaf donderdag in de bioscoop. Dankjewel, regisseur Martin Koolhoven. Het aantal vaccinatieafspraken blijft hoog. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de GGD. NOS-redacteur Mitchell van der Klundert, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel prikafspraken zijn er gemaakt? Vorige week zijn er 73.000 prikafspraken gemaakt. Dat is ongeveer evenveel als de week daarvoor. En daarmee blijft het vrij hoog. Want de eerste weken van september lag het maar op zo'n 50.000. En dat laat zien dat rondom de coronapersconferentie en rondom de invoering van de coronapas, dat het aantal afspraken toen hoger lag. Ja, en is dat opvallend? Ik zou zeggen, was wel te verwachten. Ja, zeker. Nou ja, de verwachting was misschien nog dat het effect heel tijdelijk zou zijn. Dat het alleen even rond de persconferentie omhoog zou gaan en daarna weer terug naar beneden. Maar dat is dus volgens nog niet het geval. Blijft dus redelijk hoog, zou je kunnen zeggen. Je ziet dat trouwens ook terug aan de vrije inlooplocaties. Dus waar je gewoon naar binnen kan lopen voor je prik. Ook daar waren vorige week 40.000 mensen die dat deden. Veel meer dan begin september. Toen lag dat maar op 25.000. Ja. En verwacht de GGD dat het door gaat zetten? Nee, dat weten ze nog niet. Nee. Dat is moeilijk te zeggen. En het RIVM deelt dinsdagmiddag ook altijd de besmettings- en ziekenhuiscijfers in ons land. Hoe staat dat ervoor? Ja, daar is eigenlijk de trend dat alles naar beneden gaat. Dus besmettingen zijn omlaag gegaan. Het aantal positieve tests, of het percentage daarvan, is omlaag gegaan. Ziekenhuisbezetting is omlaag gegaan. Dus dat lijkt allemaal heel positief. Maar goed, de prognoses van het RIVM zijn wel dat op een gegeven moment de besmettingen weer mogelijk weer wat gaan stijgen als gevolg van de versoepelingen. En dat zouden we dan ook weer kunnen terug gaan zien op een gegeven moment in de ziekenhuiscijfers. Maar ja, dat zijn ook nog prognoses. Dankjewel, NOS-redacteur Mitchell van der Klundert. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far. 'Cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far. Get you too far. Jerry Hall en John Oates en Rich Girl. Wat er is juist al over. Vanmiddag heeft opnieuw een groep demonstranten zich verzameld bij het Utrechtse restaurant Waku Waku. Het restaurant weigerde gisteren om de corona-app van gasten te checken. En op last van burgemeester Dijksma moest de zaak sluiten. Maar betogers gingen voor het restaurant zitten. Het is allemaal ingewikkeld voor burgemeesters. Aan de ene kant wil je er zijn voor alle burgers. Maar aan de andere kant is het soms ook nodig om in te grijpen. Over die dilemma's gaan we praten met Onno Hoes, oud-burgemeester van Maastricht. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hoe keek u gisteren naar het incident in Utrecht? Ja, nou ja, kijk, er zijn nogal wat incidenten zo links en rechts. Van mensen die het heel moeilijk vinden om, zeker met die teruglopende cijfers, wat we zojuist ook hoorden, om dan toch nog dit soort strenge maatregelen te kunnen volgen. Ja, aan de andere kant hebben burgemeesters de verplichting, niet alleen de bevoegdheid, maar ook de verplichting om regelgeving uit te voeren. Dus dat gaat soms ook wel tegen het hart in van de burgemeester zelf, van de ambtenaren, denk ik. Maar ja, als we de regels niet uitvoeren, dan wordt het helemaal een puinhoop. En dan heb je kans dat die cijfers heel snel omhoog gaan. Dus achteraf gewoon een goed besluit van Dijksma om de zaak te sluiten. Ja, kijk, het is natuurlijk een dilemma als je voor de deur staat. Hè? Ja. In dit geval zou je verwachten dat er eerst een waarschuwing komt. Nou, volgens mij heeft dat ook plaatsgevonden doordat het wat op de beelden die ik gezien heb, hebben de politieagent of de BOA's op de stoep staan praten met de eigenaar. Nou, die heeft waarschijnlijk gezegd van, nou ja, het interesseert me niks en het is heel principieel van mij. Zo heb ik het ook allemaal teruggelezen in de media. Ja, dan kun je een boete geven. Maar ja, als je de boete geeft, dan gaat die toch gewoon open. En dan kun je dus de enige andere is dat je kunt sluiten en de sloten vervangen. En dat is wat de gemeente gedaan heeft. U heeft zelf als oud-burgemeester van Maastricht ook wel eens een zaak laten sluiten. Bijvoorbeeld een koffieshop, herinner ik me, in 2012. Dat had best veel parallellen met dit geval. Ja, kijk, daar ging het ook om. Daar ging het echt om het ingezetene begin. Dus dat had ermee te maken dat er landelijke regelgeving was. De wietpas bestond toen nog. En dat ging erom dat mensen die niet in Nederland woonachtig zijn, heb ingeschreven staan, zo moet ik het zeggen, dat die niet in een koffieshop mochten komen. Nou, in Maastricht heb je heel veel mensen die van over de grens hier naartoe kwamen, juist alleen maar voor die koffieshops. En de regelgeving was, iemand die in Maastricht woont, ook al is het een buitenlandse student, die mogen gewoon naar binnen en kopen, maar iemand anders niet. Nou ja, dus moesten die zaken ook dicht die ze niet aan de regels hielden. Ja, en al is het er maar eentje. Als je bij een controle die ene tegenkomt, ja, dan gaan mensen voor de bel. En je moet daar wel helder in zijn. En in dit geval ook met die coronamaatregelen is dat nog veel belangrijker. Maar het gaat echt om de gezondheid van iedereen in Nederland. Dus ja, je kunt heel principieel als eigenaar zijn, maar je moet ook je mensen beschermen, je medewerkers en je bezoekers beschermen. En uiteindelijk gaat het daarom. Maar daar bij die eigenaars in Utrecht, die zeggen dus ook, ja, we willen niet discrimineren. Bij dat geval met die koffieshop ging het ook eigenlijk om discriminatie. Ja. En toen heeft de rechter uiteindelijk geoordeeld van, het had niet mogen gebeuren. Nou, kijk, de wetgeving is natuurlijk voor alle Nederlanders. En die is tot stand gekomen in samenwerking, in dit geval tussen het kabinet en het Veiligheidsberaad, waar alle veiligheidsregio's in zitten. Nou, de burgemeester van Utrecht is toevallig voorzitter van een van die veiligheidsregio's. Dus die heeft bij die overleggen gezeten. En die heeft daarmee samen met Amsterdam, met Den Haag en Maastricht, en noem ze allemaal maar op, hebben die allemaal gezegd van, dit is het beleid wat we met elkaar gaan volgen. Nou, het was een publiek geheim dat bijvoorbeeld de burgemeester van Amsterdam iets had van, ja, dit gaat wel heel erg tegen mijn eigen gevoel en dit wil ik niet. Maar ze hebben daar wel met elkaar afgesproken. Als eentje het nu laat lopen, ja, dan kunnen de anderen ook niet meer handhaven. Dus we moeten met elkaar één lijn trekken. En het gaat ook over nationaal beleid. En nogmaals, het gaat niet om die ondernemer te pesten. Waar het echt om gaat, is om de bevolking te beschermen. Dat is waar het om gaat. En stel je voor dat er een uitbraak zou komen net in dat café. Ja, dan moeten die mensen zich toch wel heel schuldig gaan voelen als dat zo is. Dus ja, ik denk dat het goed is dat je gewoon hele heldere richtlijnen hebt waar iedereen zich aan houdt. En zo moeilijk is het niet. Als je in Frankrijk naar een restaurant, café gaat, moet je het ook doen. Ja, soms denk ik, waarom moeten wij zo opstandig zijn? Ja. Gevoelsmatig snap ik het, maar ik denk, kom op jongens, een beetje rationeel. Het is zo gebeurd, die controle. En dan zijn we allemaal lekker veilig en kunnen we feesten met elkaar. Want in zo'n geval in Utrecht, hoe verloopt de samenwerking bijvoorbeeld tussen politie en OM op zo'n moment? Nou, kijk, ze wisten natuurlijk van tevoren dat deze avond eraan zou komen met al deze maatregelen en mogelijk opstandige zaken. In Nijmegen was bijvoorbeeld het geval, hè, daar is burgemeester Bruls als voorst van het Veiligheidsberaad. Die wist dat er één zaak van tevoren had aangekondigd. Ik ga gewoon open voor iedereen. En heeft op voorhand gezegd, dan ga je dus niet open, dan sluit ik jou nu al. Nou, in Utrecht was dat volgens mij niet het geval. Maar je hebt met elkaar wel met politie en openbaar ministerie de afspraken gemaakt hoe je met dit soort situaties omgaat. Dat betekent dat je een protocol klaar hebt liggen. En dan is het één druk op de knop om dat gewoon uit te voeren. En als het echt uit de hand loopt, ja, dan ga je met elkaar overleggen. En zoals ik de beelden ook gezien heb van Utrecht, heeft de politie daar ook overlegd. En ik denk dat dat is met medewerkers of misschien zelfs wel rechtstreeks met de burgemeester. Nou, die heeft misschien ook nog wel op dat moment via de WhatsApp-groep of gebeld met haar collega's van politie en justitie. En hebben ze dit besluit genomen. In de hoop natuurlijk dat het allemaal vreedzaam blijft. Want ja, je hebt natuurlijk wel verdomde pech als het dan echt helemaal uit de hand gaat lopen en alle terrassen daar opstandig gaan worden. Nou, gelukkig is dit allemaal heel kleinschalig gebleven. En dat is ook wel weer respect voor de ondernemers die daar zitten. Die zeggen, ik ben principieel, maar ik ga er geen wedstrijdje van maken. Burgemeester Halsema van Amsterdam die zei alleen bij excessen te willen handhaven. Staatssecretaris Keizer ging openlijk tegen het beleid in. Hoe ondermijnend voor het gezag van de burgemeester zijn dat soort uitspraken? Ja, ik vind het behoorlijk ondermijnend. Ik denk dat het ook terecht is dat daarom staatssecretaris Keizer ontslagen is. Ze wilde niet zelf aftreden. Dat vind ik heel erg eigenlijk. Want dan ga je dus de ondermijning zelf ruimte bieden. Dus ik denk terecht dat het kabinet heeft besloten dat ze weg moest. Want je bent toch een voorbeeld, zeker op dat soort positie. En dat geldt ook voor Halsema ook. En ik snap dat het lastig is. Het was ook de hele zomer ook al lastig. En vorig jaar ook met het handhaven van die COVID-maatregelen. Ik loop daar wel eens door het Vondelpark. En als je zag hoeveel mensen daar op een kluitje waren. Ja. Dat je wel, jongens, dit is geen handhaven meer. En ik snap ook best dat niet al die politieagenten op iedere hoek van de straat kunnen staan. Dus heel vaak grijp je pas in op het moment dat het echt uit de hand loopt. En andere mensen gaan bellen van, hey, dit moet toch niet kunnen. Dat zijn eigenlijk pas de momenten waarop je echt ingrijpt. Want je hebt gewoon niet genoeg capaciteit om overal voor de deur te staan. En dat snap ik ook. Het gaat ook wel om eigen verantwoordelijkheid van mensen. Het is ook wel een heel groot goed, vind ik. Ja, en tot slot, wanneer gedoog je wel iets? Ja. Als ik dus zeg, in principe gedoog je niet, dan zeg je, ja, wanneer is dat principe niet geldig? Kijk, je gedoogt wel als het echt een situatie is waarbij de controle formeel wel moet, waarbij wij er misschien zo weinig mensen en op een keurige afstand van elkaar zijn, dat je denkt, nou ja, om nou hier alle capaciteit eraan te gaan besteden, dat ga ik niet doen. Maar in dit geval was het echt een café waar heel veel mensen bij elkaar kwamen. Dat zag je nu ook op de terras. En dan denk ik dat het terecht is dat je zegt, ja, dit is zo'n voorbeeld van wat we niet willen. Daarom hebben we dan net deze maatregelen. Ja, dan moet je ook gewoon ingrijpen. Dank. Onno Hoes, oud-burgemeester van Maastricht, tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. En tot zover deze Blok en Toon. Zometeen één vandaag met Renze Klamer. En daarin ook aandacht voor het draagvlak van het coronabeleid onder de leden van het opiniepanel. En morgen is ook weer een spreker. Hè? Je kunt nu alvast je vragen insturen via de Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Morgen volgende afspraak tussen 2 en 4. Dank voor het luisteren. Fijne dinsdag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Daarom heb ik besloten om de heer Porsche een tegemoetkoming toe te kennen. Vanuit het niets komt minister Grapperhaus ineens met geld over de brug voor Giulio Poch. Soms weet je precies hoe een Kamerdebat gaat verlopen al van tevoren. En soms gebeuren er verrassende dingen. En dit is denk ik wel zo'n avond. Jarenlang weigerde Grapperhaus om de in Argentinië vrijgesproken oud-piloot tegemoet te komen. Waarom nu ineens wel? Dan zou Grapperhaus in ieder geval te horen hebben gekregen dat Nederland onrechtmatig heeft gehandeld in die Poch-zaak. De officiële en onofficiële redenen achter een ingrijpend politiek besluit. Argos, zaterdag om 14:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Ze komen allemaal langs. De monteur van de lift, de moordenaar in Amsterdam en de familie Vlodder. In de documentaire De Dick Maas-methode zijn we overal bij, voor en achter de camera. Vol humor en schandaal vertelt de regisseur zijn verhaal. Morgen in het Uur van de Wolf om 11:05 bij de NTR op NPO 2.